aan. Nou, nog nooit vertoond. Een oud-president van de Verenigde Staten die terecht staat in een strafzaak. Deze week begon de zaak tegen Donald Trump over de mogelijke betaling van zwijggeld aan de pornoactrice Stormy Daniels. Correspondent Michiel Vos volgde al het nieuws rondom de 45e president deze week. Hij is hier en hij praat ons bij. En een ingrijpend besluit voor vrachtverkeer bij Purmerend. Nu in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De A7 gaat bij Purmerend dicht vanaf maandag voor al het vrachtverkeer. De reden is de renovatie van de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Het is daarom belangrijk dat er geen zware vrachtwagens overheen gaan, zegt demissionair minister Harbers. We hadden daardoor een gewichtsbeperking van 25 ton. Maar in de eerste weken van de werkzaamheden hebben we gezien dat dat honderden keren per dag wordt overschreden. En ook niet zomaar, het zijn uitschieters van 40 ton en meer die er langs komen. En dat maakt dat we op deze manier het werk niet kunnen doen. Het verkeer moet over minder banen, dus die brug wordt ongelijk belast. Daarnaast betekenen de werkzaamheden dat er 50.000 gaten in die brug geboord moeten worden om die van staal te voorzien. En als er te zware vrachtwagens blijven komen, dan lukken die werkzaamheden niet. Dat is gevaarlijk voor de wegwerkers, dat is gevaarlijk voor de rest van het verkeer. En daarom gaat vanaf maandag de weg echt helemaal dicht voor vrachtverkeer. Ik baal er ontzettend van. Hier leiden de goede onder de kwade. Maar anders kunnen we het werk gewoon simpelweg niet meer uitvoeren. En die brug die moet versterkt worden. Dat is behoorlijk ingrijpend. U geeft zelf al aan, die zwaardere vrachtwagens gaan er nu al honderden keren per dag over, terwijl het niet mag. En dus ook nog veel meer lichtere vrachtwagens. Wat moeten al die bedrijven nu doen? Ja, er is geen andere optie dan omrijden. En degene die de afgelopen weken daar met te veel grote gewichten overheen zijn gegaan, die mogen ook indringend naar zichzelf kijken. Baal er ontzettend van, want de goeie die lijden onder de kwade. Maar we moeten de garantie hebben dat we dat werk veilig kunnen doen. En dat kan helaas niet meer op een andere manier. We hebben deze week alles gezet op stevigere handhaving. Er zijn veel vrachtwagens naar de kant van de weg gehaald, maar we zien het niet afnemen. Dan rest ons geen andere optie meer. We kunnen ook niet zeggen, we wachten nog een paar weken. Want eerder hebben we op verzoek van de transportsector juist gekeken hoe het werk bekort kan worden van 7 naar 5 maanden. Ja, en dan kunnen we niet nu gaan zitten wachten tot de laatste chauffeur zich ook aan de regels wil houden. Dat zei demissionair minister Harbers tegen verslaggever Emma Jackson. De werkzaamheden aan de brug duren waarschijnlijk nog maanden. Bijna alle burgemeesters in Nederland hebben zich in een open brief uitgesproken tegen antisemitisme. Ze schrijven dat antisemitisme geen incident is, maar een eeuwenoude vorm van racisme die, als we niets doen, van generatie op generatie wordt doorgegeven. De burgemeesters zeggen dat ze gruwen van burgerdoden in Gaza en benadrukken dat kritiek op de Israëlische regering geen antisemitisme is, maar Joodse mensen verantwoordelijk houden voor het handelen van die regering. Alleen omdat ze Jood zijn, is dat wel. Een Syrische vrouw is in Turkije veroordeeld tot levenslang voor een aanslag in Istanbul. Bij die aanslag 1,5 jaar geleden vielen 6 doden en ook raakten 81 mensen gewond, onder wie een aantal toeristen. De vrouw verklaarde dat ze handelde in opdracht van een Syrisch-Koerdische militie die Turkije ziet als een verlengstuk van de Koerdische PKK. Die groep staat in Turkije, Europa en de VS op de lijst van terroristische organisaties. De Spaanse regering stuurt binnenkort munitie voor het Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne, meldt de Spaanse krant El País. Volgens de krant wil Madrid geen complete systemen leveren, maar wel de zeer effectieve, maar ook dure raketten. Het is nog steeds onduidelijk wat de schade is in het Kaatsmuseum in Franeker na de plofkraak afgelopen nacht. De voorzitter van het museum kan nog niet naar binnen, zegt hij tegen Omroep Friesland. De politie en de recherche zijn daar nog bezig. En koningin Maxima heeft tijdens de Koningsspelen opnieuw aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. De Koningsspelen zijn in het leven geroepen omdat het koningspaar bewegen belangrijk vindt. Maar Maxima benadrukte vandaag dat ook een balans vinden cruciaal is. In China heeft president Xi gepraat met buitenlandminister Blinken van Amerika. Dat gebeurde op de 3e en laatste dag van Blinkens bezoek aan het Aziatische land. Xi gaf Blinken een kritische boodschap mee, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Xi zegt vooral, hou op met het ene zeggen en het andere doen. Oftewel, die verwijt Blinken en die verwijt Amerika eigenlijk dat ze te weinig doen om de relatie goed te houden en dat ze andere dingen doen die juist de relatie minder goed maken. En dan doelt hij bijvoorbeeld op de recente samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Filipijnen en Japan in de Zuid-Chinese Zee, die China geheel claimt als de zijne. Tot slot benoemde Blinken dat er meer Amerikaanse studenten naar China komen. En ook werd er gesproken over kunstmatige intelligentie. Ruim 3300 Nederlanders hebben vandaag een lintje gekregen. Ze kregen de koninklijke onderscheiding voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een andere bijzondere prestatie. Ook Misha Vos van de Kanselarij der Nederlandse Orde, de instantie die over de uitreiking van de koninklijke onderscheiding gaat, is onder de indruk van de vrijwilligers. Er was vanochtend een echtpaar uit Pijnakker dat al 33 jaar pleegkinderen opvangt, ook uit crisis, in crisissituaties. Dat vond ik heel mooi. Er was ook een jongen die al op 29-jarige leeftijd werd onderscheiden, die al op 16-jarige leeftijd als vrijwilliger begon. En dat zijn gewoon hele bijzondere mensen. Hè. Waar ik s'avonds op de bank lig, gaan andere mensen de handen uit de mouwen steken om toch vrijwilligerswerk te doen. En dat vind ik heel bijzonder. Ook bekende Nederlanders zoals tv-presentatrice Yvonne Jaspers, zangeressen Birgit Lewis en Tania Cross en investeerder Marcel Boekhoorn kregen een lintje opgespeld. In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben 42 mensen een onderscheiding gekregen. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden en stapelwolken. In het zuiden kan nog een bui vallen. Het is 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt bij 14 tot 18 graden, met in de middag kans op buien en mogelijk onweer. De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart vandaag. Ja, het is al druk op de weg met de beginnende meivakantie in het verschiet. Zijn veel mensen in de auto gestapt. Er gebeuren ook nog wel eens ongelukken en een kapotte vrachtwagen die houdt de boel op. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen afrit Sint-Michels-Gestel en Boxtel-Noord. 10 minuten vertraging over 5 kilometer. Op de A7 Groningen richting Heerenveen was een ongeluk gebeurd bij Tijnje. 4 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer gaat via de af- en oprit, want de vertraging vanaf knooppunt Drachten is een uur. A12 Utrecht richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. A50 Os richting Apeldoorn. Daardoor tussen Heteren en knooppunt Waterberg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos 3 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Prominent is Koningsdag geopend. Dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken. 25% korting op festivaltoppers. Of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over. En vul je wensen in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn er weer hoor. Straks Hila Noisai hier. Ze heeft de serie Dichter bij Anne Frank gemaakt. In het programma volgt Hila het materiaal technisch onderzoek naar het dagboek. En dat antwoord moet geven op 2 vragen. Hoe ging Anne Frank te werk? En hoe kan het dagboek zo goed mogelijk bewaard blijven voor volgende generaties? Dit is een unieke aanleiding om Anne beter te leren kennen. Als mens en als schrijver. Is wel iets wat jij, waarvan je denkt, Peter, ja, dat zou ik wel willen zien, dit. Of denk je van, ik weet alles al van Anne Frank. Dat zou ik bijna zeggen, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou ja, ik heb de eerste uitzending gezien en je ziet toch dingen die je niet wist. Ja. Ja. Ja, dat maar daar ga je nog niks over verraden, want het komt zo in het gesprek. Nee, dat komt zo in het gesprek. Ja. Anders gaan mensen nu al uit de auto stappen. En dan gaan ze de radio uitzetten en zo. Michiel Vos, jij bent hier nu. Maar ik vroeg me af, jouw kinderen hebben natuurlijk in New York op school gezeten. Krijgen ze dan ook les over Anne Frank? Moeten Anne Frank lezen. Anne Frank is echt een ding in Amerika. Oh, je moet het lezen. Heel veel scholen, ik weet niet alle scholen, maar heel veel scholen lezen dat op een bepaald moment. Het is meer dan in Nederland dan. Ja, ik weet niet of het in alle scholen... Maar hij was echt verplicht. Ik woon naast Anne Frank. Het Anne Frankhuis. Jij woont naast het Anne Frankhuis? Ja. Oh. Dus jij ziet al die rijen elke dag voor de deur? Ja, dat zijn een enorme rijen. Ik moet ook elke dag even zeggen waar het is. Dus ik vergeet het niet. Okay. Nee. Maar ben je er zelf wel eens geweest? Ja, okay. Ik vond het heel indrukwekkend. Ja. Straks het verhaal van Martijn Nuchteren. Overspannen vertrok hij uit de Randstad. Hij gooide het roer om, zo gezegd, en vertrok naar de Veluwe. Nu heeft hij meer dan 500.000 volgers op Instagram als natuurfotograaf. En heeft alles te maken ook met dit soort geluiden. Oh. Jullie hebben geen idee waar je naar zit te luisteren. Een vogeltje dat zich was, denk ik. Ja, het is niet zo'n klein vogeltje, het is een gaai. Ah. Voorheen Vlaamse gaai, maar dit is tegenwoordig een gaai. En die Martijn heeft een bak gemaakt met water en dat filmt hij, het fotografeert hij. En ja, er wordt heel veel gezien. Olympisch zwemmer Renzo Tjornajou is straks hier. Hij gaat nu echt naar de Olympische Spelen namens Team NL. Het is gelukt, Peter. Geweldig. Nadat niemand in Eindhoven sneller was dan zijn tijd van 1:28 op de 50 meter vrij. En hij was hier natuurlijk, omdat hij en geen Nederlands paspoort had. En hij moest hopen dat... Het was een fantastisch verhaal. Ja, het is dat verhaal dat hij, hoe hij trainde in de Suriname. Die tussen de piranha's. Tussen de piranha's getraind. Ja. In de natuur, zeg maar. Ja, want het zwembad was er niet. In coronatijd. Dan ga je wel hard zwemmen, hoor, als er een piranha achter je aan zit. Ik vind 1:28 wel meevallen, eigenlijk. Het is niet zo snel. En verder in de show, NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. Met Emma-Louise Dies uiteraard. Wie de gelukkige maandwinner is, vertelt ze zo. En vogelkoning Arjan Dwarshuis. Die gaat ons helemaal meenemen in de wereld van de tongen van vogels. Want vogels hebben echt bizar gevarieerde tongen. Nog meer gevarieerd bijna dan de poten. Maar nu eerst Marvin Gaye, Got to Give It Up. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Up. Marvin Gaye op NPO Radio 1. Het is 15 minuten over 2. En het was een historische week in de Verenigde Staten voor Donald Trump. Maar ook voor Amerika. Want voor het eerst in de geschiedenis van het land stond er een oud-president voor de rechter in een strafzaak. Elke dag moest Trump zich melden in de rechtbank in New York voor de zaak over de mogelijke betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Michiel Vos volgt het nieuws natuurlijk rondom die vijf eerste president op de voet. En deze week is hij even in Nederland. Dus een goede aanleiding om even door te praten, Michiel. Of je had liever daar willen zitten natuurlijk om die zaak op de voet daar te volgen of niet. Of valt wel mee? Nou, ik ben er geweest. Je kunt niet zoveel volgen. Je kunt niet naar binnen. Nee. Want er zijn maar heel weinig plekken. En deze afdeling is dan weer in Washington. Dat is bij het Supreme Court. Dat is al helemaal moeilijk. Heel New York kijkt naar de Stormy Daniels zaak. Dat is wat sappiger, iets wat makkelijker. Maar er zijn overal zaken tegen hem. Dat is wel frappant. En laten we deze zaak pakken. Drie ingrediënten, Michiel. Betaling, een pornoactrice en een oud-president. Hoe wordt dat een cocktail? Ja, de cocktail wordt dan Trump. Die doet dit. Die betaalt een pornoactrice vlak voor de verkiezingen om ervoor te zorgen dat zij niet met de pers gaat praten. En die pers, dat is dan een bevriende persman. Dat is die David Pecker van de National Enquirer. Dat is zo'n beetje flodderig blaadje wat je koopt bij de uitgang van de supermarkt. Die zou dat verhaal van Stormy Daniels kopen. Waarna zij denkt, oh, dan wordt het gepubliceerd. Maar vervolgens vernietigt hij het. Catch and kill. Zo doen ze dat. En dat deed hij, die David Pecker van de National Enquirer, deed dat in samenspraak met Trump. Dat is dus een samenzwering. Daar zit dan ook nog een advocaat van Trump bij. En dan hebben we een cocktail, als jij dat dan zo wil gebruiken. Ja. En dan is er een soort van aanpak, beleid. Iets waar ze aan werken. En dat kwam allemaal omdat toen, we hebben het over vlak voor de verkiezingen van 2016, dus we zitten in oktober van 2016, toen was net vrijgekomen de Access Hollywood tape. Je weet wel waarin Trump had gezegd, grab him by the pussy. Heel Amerika dacht, dit overleeft hij niet. En Trump zelf dacht, dit overleef ik niet als er nog een tweede verhaal van ene Stormy Daniels overheen komt. Dus dat moeten we voorkomen. Vandaar catch and kill. En waarin zit dan het strafrechtelijk element? Want ik kan me voorstellen inderdaad dat het moreel misschien vervelend is voor hem. Maar ja, who cares? Ja. Waarom is het een strafrechtelijk element? Je hebt helemaal gelijk. Op zich niet. Mag allemaal. Je mag ook iemand afkopen. Je mag ook zwijggeld betalen. Maar als je dat doet om vervolgens de verkiezingen te beïnvloeden, zeg ik nu maar een beetje kort door de bocht, dan kan het strafrechtelijk worden. Dus je verhult een ander strafbaar feit wat je eigenlijk ook pleegt. Je probeert de kiezer te beïnvloeden door informatie over jouzelf. Ik heb een affaire gehad met Stormy Daniels. Ik ben daar heel trots op. Dat probeer je weg te houden bij de stemmer. Bij de kiezer die straks in het kieshokje staat. En dat is dan kan verboden worden. Dat is allemaal redelijk dun, maar het kan strafrechtelijk worden vervolgd. Maar dit is ook een zaak, want kijk, wat natuurlijk heel veel navolging vindt in Amerika onder de Republikeinen, is dat men zegt, ja, dit is gewoon een zaak natuurlijk om weer van, omdat Trump ook zelf zegt, misschien moet dat Trump zelf laten zeggen even. Trump was gisteren namelijk op bezoek bij bouwvakkers in New York. Briljant. En uiteraard zijn daar camera's bij en uiteraard dan zegt hij wat tegen. Normally, a Democrat will win New York. Biden is the worst president in history. We have some very bad people here, but we have the greatest people, and they're right behind me. And they all want us to run, and we're gonna run very hard in New York. They've taken my constitutional right away with a gag order. That's all it is. It's election interference. This whole thing is election interference. Ja, hij zegt het is election. Dus eigenlijk deze rechtszaak is alleen maar is hij er om ervoor te zorgen dat ik de verkiezingen in november niet win. Maar er is een jury aan te pas gekomen. Ja, maar hij zegt heel kort, waarom hebben ze 8 jaar gewacht? Waarom heeft dat zo lang geduurd? En nu staan we voor een volgende verkiezing. En nu moet opeens die zaak 6 maanden van tevoren moet nu worden gebracht in New York, waar ik vandaan kom. Ik denk zelfs wel dat, ook al is New York heel democratisch, dat zegt hij in dat clipje, ik zou misschien nog wel eens kunnen winnen. Ondanks het feit dat ik strafrechtelijk word vervolgd. Je had toen een follow-up question. Nou, en die follow-up is, kijk, hij zegt het heeft te maken met de verkiezingen. Ja. En met het feit dat eigenlijk suggereert hij, Biden heeft ervoor gezorgd dat ik hier voor de rechtbank sta. Maar deze rechtszaak die komt er onder andere omdat er een jury over heeft geoordeeld. Juist, een grand jury, eerst een geheime jury die eerst oordeelt, is er genoeg? Heeft de officier van justitie in het geheim tegen ons verteld genoeg voor een zaak? Ja, dan komt er een zaak die vervolgens weer wordt beoordeeld, de schuldigheid al of niet van de verdachte, door gewone mensen, ook weer een jury. Heel Manhattan was vorige week zenuwachtig. Wie zit er in die jury? Kennen we iemand? Die jury is anoniem, maar je kent altijd uit de beschrijving toch iemand van dat is misschien wel die. Nou, daar is veel gedoe over, daar is ook veel nervositeit over. Maar inderdaad, en daarbij nog even, Dit is een zaak gebracht door een lokale officier van justitie. Ja, die werkt voor justitie, maar die werkt natuurlijk niet direct voor Joe Biden. Maar Trump, slim als hij is, maakt het natuurlijk één groot systeem. Biden trekt aan de touwtjes, die is als een marionettenspeler bezig met allerlei zaken in allerlei staten op allerlei niveaus, strafrechtelijk, civielrechtelijk, noem maar op, om mij te verslaan in de rechtbank, want hij kan mij immers niet verslaan in het stemhokje. Dat weet iedereen toch, zegt hij dan in Midtown tegen mannen met bouwhelmen die daar allemaal staan te gillen. We love you, Trump. 45, 47, hij was de 45ste president, hij moet ook de 47ste worden. Ja, dat is, even flauw gezegd, dat is briljante televisie. Daar zijn alle netten gaan live, want dan staat opeens Donald Trump met zijn gekke haar, staat in Midtown handen te schudden met bouwhelmen, met grote tattoos. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk prachtig. Dat doet Biden niet, dat kan Biden helemaal niet. Nee, nou speelt er nog meer, want het is niet de enige zaak die speelt. Er speelt nog een zaak bij het Hoge Rechtshof over de vraag of Trump als president immuniteit had in de periode van de bestorming van het Capitool, January 6th, hè, toen Biden dus al verkozen was, maar Trump nog officieel president was. Ja, dat lijkt een hele eenvoudige vraag, maar tegelijkertijd is het ook een hele gekke vraag. Want iedereen zegt, ja, waar staat dat dan? Het lijkt eenvoudig door te zeggen, we hadden toch een revolutie waar we af wilden van een koning. Ja. Wij wel in Amerika. Want niemand is dus meer onschendbaar. Niemand staat boven de wet, ook onze president niet. Nee, zegt Trump, ik ben wel onschendbaar, want als ik in het Witte Huis zit en ik wil bijvoorbeeld de verkiezingsuitslag onderzoeken op allerlei manieren, dan moet ik daartoe het volste recht hebben en de mogelijkheid hebben. Ik kan nooit bedreigd worden met een eventuele strafrechtszaak later, als ik geen president meer ben. Dan kun je het ambt van president niet goed uitvoeren. Dan ben je bezwaard, zeg maar. Dat kan ik niet als een wolk boven me hebben hangen. Dus zegt hij, ik ben volledig immuun. Tenzij, één kleine uitzondering, ik eerst impeached ben door het Huis van Afgevaardigden, weet je nog wel, en dan veroordeeld in de Senaat, wat dus nog nooit is voorgekomen. Presidenten zijn wel eens impeached, maar uiteindelijk blijft de Senaat dan altijd achter en doet dan niks. Dan mag je me misschien wel strafrechtelijk vervolgen, maar anders niet. Nou, de Hoge Raad of de Supreme Court gisteren leek te zeggen, je bent niet overal immuun voor, maar wij gaan niet beslissen waar je wel en niet voor immuun bent. Dat gaan we teruggeven aan een lage rechter. Ja, dat gaat dus duren. Dat gaat weken, maanden duren. En vervolgens, de Trump-tactiek is natuurlijk to run out the clock. Hij wil tot 5 november komen, die dinsdag. Als hij dan wordt gekozen, dan verdwijnen al die zaken. Want dan stelt hij zijn eigen minister van Justitie aan, die wel degelijk zal zeggen, all cases cold. Hij heeft ook al gezegd, als hij wordt gekozen in november, dan is hij dictator voor minimaal een dag. Minimaal een dag. En dus al dit soort dingen, die gooi je er meteen uit. 1000 dagen, maar dat weten we niet. Daar hebben we het maar minimaal één dag minimaal en dan gaat hij eruit. Dus, welke zaak speelt nou meer in de discussie in Amerika, Michiel? Is het nou meer de Stormy Daniels zaak of de immuniteitszaak? Ja, de Stormy Daniels is een echte zaak. Smeugen. Met een jury, met enorm veel pers. En daar zit net een beetje porno aan, dus dan kan de gewone Amerikaan het ook volgen. Rondborstige Stormy Daniels met die prachtige naam, steekpenningen. Dat is allemaal fantastisch. En we krijgen een inkijkje hoe Trump daar als een soort maffiabaas dat allemaal bedacht vlak voor de verkiezingen. Die andere, die je net aanhaalde, de bestorming van het Capitool, is natuurlijk een echte zaak met echte vragen over grondwet. Wat zijn de rechten, plichten, de contouren van het presidentschap? Dat is echt een. Maar dat is heel ingewikkeld. En dat is heel traag, duurt heel lang. Dat zijn ingewikkelde. Ik bedoel, ik zit dan wel dik te studeren, omdat jij mij belt vanochtend. Ja. Maar dat is verdomd moeilijk allemaal. Want we zeggen het nu allemaal in twee zinnen. Maar daar zit natuurlijk heel veel achter. Ja, wat mag een nuances. President en wat mag hij niet? En daar gaat het eigenlijk altijd over. En je ziet ook, ik zag ook een aantal zelfs democraten die aangeven, ja luister, dit is niet de manier waarop wij willen winnen. Nee, we willen natuurlijk winnen in het stemhokje. Ja. Maar goed, democraten weten ook dat Biden natuurlijk aan allerlei kanten een beetje zwak staat, overkomt. Bijvoorbeeld zo'n nog even terug naar die straat waar dan Trump uit zo'n auto stapt. Dat zijn van die niet geregisseerde momenten. Dat kan Biden eigenlijk niet. Daar is hij gewoon te oud voor. En hoe reageert hij eigenlijk op deze zaak? Of reageert hij er nauwelijks op? Biden heeft gezegd, ik ga me niet bemoeien met de rechtsgang. Daar laat ik me buiten. Want ik heb een minister van Justitie daarvoor, waar ik me overigens ook niet mee bemoei. Dus ik doe gewoon, ik voer campagne. En ik wil het contrast laten zien. Ik ben campagne aan het voeren. Ik heb het over echte dingen. Belastingverlaging, ik zeg maar wat. Of pensioenen. En Trump heeft het alleen maar over zichzelf. Die is elke dag bezig alleen maar met die zaken. Maar wat blijkt is dat tot nu toe, dat kan veranderen, dat de zaak en alle nieuws daarom, Trump niet echt schaadt. Integendeel. Tot nu toe geeft het hem een podium. Het geeft hem het idee dat ik word als Jezus Christus genageld door een vijandig ministerie van Justitie. Kijk mij eens, I'm persecuted, not prosecuted, zegt hij dan. Dat zegt hij elke dag, 100 keer. En iedereen hoort dat. Heel New York vindt het vervelend, want we New Yorkers zijn grotendeels tegen Trump. Tegen Trump, ja. Maar ja, je kunt er niet omheen. Nee. Hij is overal. Hij is overal. Kijk, en hij heeft het net over die gag order. Dus dat betekent dat je niet over de zaak mag praten. Je moet je mond houden. Mond houden. En hij zegt, ja, ik word heel erg nadelig beoordeeld door de rechtbanken. Ja. Maar ieder andere verdachte was er lang opgepakt als hij had gedaan wat hij had gedaan. Elke juridisch expert zegt dat in Amerika. Luister, elke normale Joe Schmo zal al lang in een soort hechtenis zitten met een echt de mond gesnoerd. Want wat hij allemaal zegt over juryleden, over de rechter die corrupt is, de officier van justitie corrupt is, racist en te dik en weet ik veel, alles. Dat kan helemaal niet normaal. Maar hoe moet een rechtbank omgaan, en dat merk je steeds weer, hoe moeten we omgaan met een president die zich eigenlijk niet aan de regels houdt? Daar kan het systeem, blijkt, niet echt mee omgaan. Het justitiesysteem, het juridische systeem is veel te traag. We zitten nu inderdaad over zaken te praten van 6 jaar geleden, 4 jaar geleden. Dat is heel lang geleden. Ja. En dan zeggen mensen, laten we dan maar wachten op de verkiezing. Ja, gaat het hem ergens schaden, denk je? Ja, ik durf het niet te zeggen. Tot nu toe niet. Je zou zeggen, dat zou toch als hij bijvoorbeeld veroordeeld wordt en dan een crimineel is, met al krijgt hij maar een dag gevangenisstraf of een boete. Dan zou je zeggen in een normaal land, en dat is Amerika al lang niet meer, zou die dat dan schadelijk voor hem zijn? Maar ik vraag het me af. Hij haalt er heel veel uit. Morgen zou je eigenlijk weer teruggaan. Vanaf zit je bij Bo trouwens. Morgen hebben we Koningsdag natuurlijk. Hoe leg je dat uit aan je vrienden in Amerika, Koningsdag? Als je zegt dat we een dag hebben gewijd aan de koning, dan zeggen ze eerst, you have a king? You mean it's not Charles? You mean it's a different king? Wait, hold on. En dan zeggen ze, oh, that's so cute. You have a king. He has real power. Weet je wel, dan willen ze weten. Ze weten natuurlijk niet van Rutte of dat weten ze niet. Maar ze denken dan dat een koning dan dus maar macht heeft. Of hoe moet dat dan? En heeft hij dan een koets? Ze vinden het schattig. Schattig. Dat wil zeggen, leuk, maar niet helemaal serieus. Nee, het zit een beetje in, je zit een beetje in de categorie Groothertogdom Luxemburg. Dus wij noemen het Koningsdag, jullie noemen het Cute Day. Cute Day, Cute Day. Ja, cute dankjewel. Cute. Michiel Vos, dank je. Dank Meu bem, eu te quero muito bem. Essa noite, outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo, eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha. Do seu corpo no meu. A noite não pede pressa. Te quero agora e depois. Você é minha tatuagem. A luz de todo o breu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Miragem. Seus olhos são tão meus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Miragem. Meu coração foi quem te escolheu. Bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu. A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo o breu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Miragem, seu Foy Kenji. Mijn hart wordt warm. Roberta Campos en Nati Roots met Miragem. Waar het hart van vol zit, hè, Roberto Carlos. Straks Peter Heerschop met zijn column. Met liefde uiteraard neemt hij de week door. En het is de laatste vrijdag van de maand alweer. Dus Emma-Louise Diest is hier om bekend te maken welk boek het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand april is geworden. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met het zoetgevoelige stemgeluid van Kirsten Klomp. Het demissionaire kabinet heeft meerdere opties op tafel gelegd voor een belasting op drankjes met veel suiker. De Tweede Kamer moet nu kiezen uit 5 varianten van de zogenoemde suikertax. Die moet uiteindelijk in de plaats komen van de verbruiksbelasting voor frisdrank die op 1 januari is ingegaan. Een man van 28 moet 4 jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bijna 2 jaar geleden in Oud-Gastel in Brabant. De man reed ruim 100 km per uur te hard toen hij een auto raakte met 5 mensen erin. 2 moeders en 2 kinderen kwamen om het leven. Demissionair justitieminister Jesselgus zegt dat het moeilijk is om iets te doen tegen de bangalijsten die rondgaan op internet. Meerdere van die lijsten met namen en foto's van vrouwelijke studenten gaan rond op de chat-app Telegram. En dat kanaal is moeilijk aan te pakken, zegt Jesselgus. U weet dat er social media bedrijven zijn die op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen, contact opnemen, geen communicatie. En ik vind dat ook echt verwerpelijk, eerlijk gezegd. Het is gewoon een verantwoordelijkheid die zij ook hebben. Het kan niet zo zijn dat er online een parallele wereld ontstaat die we in de echte wereld niet zouden accepteren. En uiteindelijk wil je echt kunnen handelen richting social media bedrijven. Als zij op geen enkele wijze met ons contact hebben, ja, dan doe je dat het beste via een Europees verband. Hè? Om ook ervoor te zorgen dat je kunt handhaven, dat je ook boetes kunt opleggen. Maar ik zou echt graag willen dat iedereen hier eigen verantwoordelijkheid pakt. En ik weet dat het Openbaar Ministerie er alles aan doet. Daar aldus demissionair justitieminister Jesselgus dus. De A7 gaat bij Purmerend dicht vanaf maandag voor al het vrachtverkeer. De brug over het Noord-Hollands Kanaal wordt gerenoveerd en daarom gold er al een gewichtsbeperking. Alleen vrachtwagens tot 25 ton mochten er rijden. Maar die maatregel wordt massaal genegeerd en daarom volgt er nu dus een verbod voor alle vrachtwagens. De ANWB Verkeersinformatie en Edwin Gerritsen vertelt ons hoe het ervoor staat op de wegen. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant en in het midden van dat land. De files die opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Drachten en Tijnje is de vertraging 30 minuten. 1 rijstrook is dicht. En op de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg. 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een eerder pechgeval. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag 4 minuten over 2:30. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja. Liefdevolle Peter. Ja, het is toch ook wel weer de week van de lintjes. Maar ja, nu zijn er heel veel lintjes. Maar ja. Even de week doornemen. Maandag, afgelopen weekend. Max Verstappen heeft weer een Grand Prix gewonnen. Ooit was dat groot nieuws. Tegenwoordig staat de vraag: heeft Max Verstappen de Grand Prix gewonnen? In hetzelfde rijtje als: is de paus katholiek? Heeft een olifant een slurf? En zijn Siewert en zijn vriendjes onbetrouwbare patsenjongetjes? Toen Max zijn eerste Grand Prix won in 2016 in Spanje, dat was groot nieuws. En toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd, dat was enorm nieuws. Maar de opwinding is totaal verdwenen. Mensen reageren nu met: oh, leuk. Want zo gaat dat. Moet je maar nagaan bij jezelf. Alles wat je voor het eerst doet of meemaakt, dat is gedenkwaardig. Dat vergeet je nooit meer. Maar daarna, ja, dan is het toch anders. Dus denk even terug aan jouw eerste keren. Ik denk bijvoorbeeld aan ooit 's morgens vroeg op zaterdag. Ik was 12 en ging vissen met een vriendje. Ik kijk omhoog en voor het raam op de eerste verdieping stond een naakte vrouw. Ongelooflijk, met echte borsten. Ik ben nog maandenlang elke zaterdagochtend langs haar huis gefietst. Ik heb het nooit meer gezien, maar ik ben het ook nooit meer vergeten. Voor het eerst alleen in een auto rijden. Een oude Renault 4 gekocht voor 400 gulden. Klapraam open, schakelen met de paraplu-knop in het dashboard. Hard zingend zonder de radio. puur geluk. Eerste keer in een theater waar ik ooit droomde om daar te mogen staan. Voor het eerst in een voetbalstadion met het groenste gras dat ik ooit had gezien. Eerste keer een bepaald dier zien. De eerste keer dat mijn vader zei, ik hou van je. Maar natuurlijk vooral de eerste keer met haar. En met haar. En vooral natuurlijk met haar. De eerste keer haar stem. De eerste liefdesbrief. De eerste zoen. De eerste keer seks. Al die eerste keren. Hoe komen we ooit weer bij dat gevoel van die eerste keer? Wat kunnen we nog doen, echt voor de eerste keer? De eerste keer de dood dichtbij. Ja, dat voelt als enige altijd als de eerste keer. Dat went namelijk nooit en dat is alleen te bestrijden met in het leven zoveel mogelijk te doen alsof het de eerste keer is. Feyenoord heeft de beker gewonnen. Dat was niet voor de eerste keer. Het was wel voor de eerste keer dat Ajax-supporters enorm zaten te juichen voor Feyenoord. Want als Feyenoord zou winnen, dan konden zij zich met een vijfde plaats plaatsen voor Europees voetbal. Ajaxiden juichen voor een vijfde plek, mensen. Dat is juichen als je thuiskomt en je vrouw zegt, hi, er zijn nog vier wachtende voor je. Er was een hoop vuurwerk mee het stadion ingesmokkeld. Werd er dan niet gecontroleerd bij de ingang? Jawel, maar niet op de plekken waar het vuurwerk was ingebracht. Voortaan dus bij de controle even voorover laten buigen en een vuurtje erbij. Actie Romeinse kaars in je aars. Ben je binnen een paar wedstrijden van het hele gedoe af. Dinsdag, de Europese Unie heeft een wet aangenomen die een einde maakt aan het vernietigen van onverkochte kleding en schoenen. Een deel bijvoorbeeld van teruggestuurde kleding die niet paste, eindigt gewoon in de verbrandingsoven of in de versnipperaar. Het gaat naar schatting om 1,4 miljoen kledingstukken en schoenen. Zoals mijn vrouw het noemt, een weekendje shoppen dus. Maar als het wordt vernietigd, waarom zou je dan terugsturen? Ik zeg, geef het dan aan iemand in Arnhem. Hoe bedoel je, Peter? Nou, met een opkoopfonds neemt de gemeente Arnhem de schuld over van 50 gezinnen in de armste buurt van de stad. Een aantal mensen is het helemaal niet eens met deze zeer helpende aanpak. Terwijl het bij hun favoriete verkiezingscampagne toch vooral ging over het helpen van die arme mensen. Ja, zeggen ze dan, dat klopt wel, maar daarmee bedoelden we niet deze arme mensen. Zoals de heer Jan van de Beek deze week in zijn bijdrage aan de formatie noemde, we moeten weg van mensenrechten voor iedereen. Mensenrechten garanderen voor de echte eigen burgers is al moeilijk genoeg. Wie dat zijn, daar zijn we blijkbaar dus nog niet uit. Ik hoor dit bericht overigens niet voor het eerst. Woensdag. Het is er al jaren, maar ik hoor dat voor het eerst. De rookworst van bijvoorbeeld Unox en Hema wordt helemaal niet echt gerookt, maar gekookt. Het zijn eigenlijk kookworsten. Voor de rooksmaak wordt er een rookaroma aan toegevoegd. Maar al sinds de jaren 70, het is gewoon een smaakstap. Een smaakstof, je hapt niet in een rookworst. Je zit eigenlijk een worst te vepen. Het is nep roken. Omdat het slecht is om een worst over je longen te eten. Ja, zo staat het in het artikel. Maar het is met heel veel dingen zo, hè. Chips met barbecue smaak komt helemaal niet van de barbecue. In hamkaas zit helemaal geen ham of kaas. De Hollandse Nieuwe wordt gevangen in Noorwegen en Schotland. In kippensoep zit nog maar 5% kip. In panotti hazelnootpasta zit 7% hazelnoot. Mensen, in lekkerbekkies zit maar iets meer dan de helft vis. Iets meer dan de helft. Wat zit er dan in de rest? Ik koop een gebakken vis, maar er zit maar voor de helft vis in. In de andere helft zit waarschijnlijk kip en hazelnootpasta. Want daar hebben ze ruimschoots van over. Je bent nergens meer zeker van. Thuis hebben we net een nieuw jong poesje opgehaald. Die begon gisteren opeens te blaffen en achter een stok aan te rennen. Blijkt voor 75% hond te zijn. Jacqueline, mijn overbuurvrouw, bestaat na cosmetische ingrepen nog maar voor 65% uit Jacqueline. Waar had ik het over? Oh ja, de kookworst. Ook het toegevoegde rookaroma blijkt nu kankerverwekkend te zijn. Maar goed nieuws van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Want ook als je je hele leven 2 worsten per dag hebt gerookt, heeft het altijd nog zin om te stoppen. De Musical Award voor de beste mannelijke hoofdrol ging naar Lucas Hamming voor zijn rol als Judas in Jesus Christ Superstar. Daarmee won die van Jean-Claude McRoy, die de rol van Jezus speelde. Kortom, ook hier, Judas wint van Jezus, de verrader wint van de verlosser. We ontsnappen niet aan de huidige maatschappij. Donderdag. In Belgisch Limburg is woensdag een automobilist aangehouden die voor ruim 6,2 miljoen euro aan openstaande boetes had. Het gaat waarschijnlijk om de 26-jarige Max V, die de laatste jaren vaak geflitst is, terwijl die meer dan 300 km per uur te hard reed. Mark Rutte die vliegt vrijdag op eigen kosten naar Turkije om Erdogan te overtuigen over zijn ambities om NAVO-baas te worden. Rutte die vliegt gewoon tourist class. Hij hoopt wel op een upgrade naar business class, want die kun je soms krijgen. Vriend van mij is het al 4 keer gelukt. Elke keer door bij het binnenlopen van het vliegtuig met zijn vriendin te zeggen dat ze net zijn getrouwd. De 5e keer is hij overigens het vliegtuig uitgeslagen omdat zijn vriendin de vrouw bleek van de gezagvoerder. PSV is natuurlijk een geweldig terechte mooie kampioen met goed voetbal en nu al meer dan 100 doelpunten. Dan zijn we bij vrijdag. Om het eens te worden over het onderwerp asielbeleid is nu het plan om de asielsituatie, zo gauw een kabinet is gevormd, uit te roepen tot nationale crisis. Want dat biedt de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd verregaande maatregelen te nemen, zoals ook het totale sluiten van onze grenzen. Nou, zo doe ik dat thuis ook. Af en toe dan roept er iemand crisis en dan mag de ander een bepaalde tijd niet binnenkomen. Maar nu las ik, juridisch heeft het uitroepen van een crisis geen betekenis. Daarvoor moet je de noodtoestand afroepen. Kortom, mijn vrouw kan crisis roepen wat ze wil. Juridisch heeft ze geen poot om op te staan. Als ik een vriendin meeneem om een upgrade te krijgen in het vliegtuig, dan heb ik erna gewoon nog recht om thuis binnen te komen. En dan het lintje van de week. Vandaag is natuurlijk de grote lintjesregen. Maar ik wil er nog eentje aan toevoegen. Gisteren kwam er iemand bij mij langs van Vattenfall. Nou, het was een aannemer van Vattenfall. Om een slimme meter aan te sluiten. Die overigens niet bij zich had, want de slimme meters waren op. Wel moest even de stroom eraf voor een nieuw slim stopcontact. Daarna deden wel alle lampen het, maar de wifi was weg. De man legde uit dat hij daar verder niks aan kon doen. Hij was 1,80 meter, maar een slimme meter zat daar dus niet bij. Ik bellen met de internetprovider, KPN. Je zult het geloven of niet, ik kreeg gewoon een jonge jongen aan de lijn. Ja, ik vind het nu stom dat ik zijn naam niet meer weet. Hij heeft me ruim 2 uur door het hele huis langs alle apparaten geleid. De router moest worden gereset, snoeren verwisseld, aan en uit, nieuw netwerk, andere wachtwoorden. Bijna klaar, riep hij, heeft u ook Sonos? Want het moet ook opnieuw geïnstalleerd worden hoor. Ik ga er niet over, maar weet je wat, ik help u nog even. Weer 1 uur verder. Ik dank hem enorm voor zijn tijd en zijn geduld. Ja, zegt hij. Maar volgens mij bent u ook wel echt technisch. Nou, en dat had nog nooit iemand tegen mij gezegd. Het was echt de eerste keer. Lintje voor deze onbekende hulplijn. In de orde van geen robot, maar gelukkig gewoon een mens. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Just a friend. I'm sick and tired. ik was even aan het piepen. Ik noem het zingen, maar het is eigenlijk gewoon piepen. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You op NPO Radio 1. Het is de laatste vrijdag van de maand alweer. En dat betekent natuurlijk dat we ons gaan richten op het non-fictieboek van de maand. Vorige maand was de eer aan Filosofie van de Kroeg van Hans Schnitzler. Maar wie wint deze maand? En Emma-Louise Diest, die weet dat altijd als geen ander. Want zij selecteert ons NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. Ik moet wel zeggen, Emma-Louise, we hebben het zelf bedacht, maar die titel is echt tantoelang. Hij is heel lang. Het is echt, lijkt wel een proefschrift. Het is echt lang. Maar het is wel een eervolle titel. Maar we beginnen eerst met een eervolle vermelding. Het boek wat je in het zonnetje wil zetten, ja. Dat niet de maandtitel wil, maar toch de moeite waard is om te benoemen. Nou, zeker de moeite waard. De sleutelscènes van Maarten Slagboom en Billy Slagboom. Is vader en dochter. Ja, het is eigenlijk een droom. Want hoe vaak heb je niet dat je je lievelingsfilm aan het kijken bent en dat je het liefst op dat scherm zou willen tikken en zou willen verdwijnen in de achtergrond. Gewoon eventjes aan die bar op het dak van het hotel aanschuiven bij jouw acteur waar je zo goed bij voelt. Of even schuivelen over die filtervloer in de bibliotheekzaal waar die sleutelscène zich afspeelt. Heel vaak denk je daar even aan en dan worden gedragen door die personages en de filmmuziek van die ene iconische scène. Het gekke is dat we maar zelden stilstaan bij alle kleine details. Terwijl de details vaak ons geheugen opent. En dat is gebeurd ook in dit boek. Zij nemen ons mee naar al die verschillende scènes. En we worden echt als een soort die wisselwerking, daar worden we in meegenomen. In dat idee, van het idee naar het boek en weer terug. En hoe die omgeving eigenlijk ons beïnvloedt om terug te gaan naar onze eigen herinneringen. En het bijzondere wel is, vind ik, dat die ruimte die bestaat tussen ons en dat boek, daarin speelt zich weer een nieuwe film af. Het is alsof zij samen een nieuwe film schrijven en we daar onderdeel van worden gemaakt. En als je dit boek hebt uitgelezen, dan heb je echt het idee dat die stoel waarop je zit en de ruimte waar je in verblijft en al die ogenschijnlijk onbelangrijke plekken die je bezoekt op een dag ook allemaal een decor vormen van de film waarin jij speelt. En dit boek is een heel mooi begin van die film die je zelf mag maken. Heb je er ook geluid bij, hè? Nou, dit is, je hoort eigenlijk de film. Ze bezoeken elke keer een ander deel uit de film. En elke keer hoor je het en voel je de film. Dat klinkt zo. Here's Johnny. Show me which constellations you're in. I don't know any. You talking to me? You talking to me? Dit zou een goede filmquiz kunnen zijn. Het waren geluiden uit de E.T., The Shining, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Taxi Driver en Once Upon a Time in the West. Wat dit al met je geheugen doet, is al bijzonder. Dus laat staan het boek als je hem openslaat. Dat is de eervolle vermelding dus van Maarten en Billy Slagboom. Sleutelscènes. En dan het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand april is geworden. Emma-Louise Diest. Ja, dat is Het Eiland van Anna van Eva Vriend. Het Eiland van Anna. Ja, waar begint het verleden? En daar zitten we dan. We schuiven aan de tijdelijke schrijftafel van Eva Vriend. In een huisje waar we kijken recht de geschiedenis in. We kijken op Schokland. Maar het eiland uit de 19e eeuw, daar de drassige grond, dat eiland in de Zuiderzee, ja, dat bestaat niet meer. Het eiland van de familie Diender. Het eiland van de Schokkers. Van Anna Diender, een van de nazaten van de Schokkers. Dat eiland, de Schokkers moesten dat land verlaten. Er was te veel armoede, er waren te veel overstromingen. Er werd over het lot van de Schokkers beslist. Maar die fiere, sterke, ja, lange Anna, die heeft zoveel verhalen dat we mee worden genomen in die geschiedenis. En Eva Vriend, die houdt ons de hele tijd bij dat woord wat ze steeds opschrijft. Alsof we meeschrijven. En het bijzondere is dat we ons afvragen van, misschien waren de Schokkers wel de vluchtelingen van toen. En we leren dat we eigenlijk pas in de 19e eeuw onze identiteit zijn gaan verbinden van onze herkomst, aan onze geboorteplaats. En we zien ineens wat het ons een verrijking geeft als we onze blik openen. En eigenlijk onze identiteit niet alleen maar zoeken in dat geboorteregister. En dan ineens, dan ruiken we het teer, we ruiken het boomschors waarmee de netten werden ingesmeerd. We horen boven op zolder de vrouwen de netten uithangen. De mannen zijn op reis op zee aan het vissen. En we voelen zeg maar die sfeer van die tijd. Want dat is wat er in dit boek gebeurt. Dat eiland, dat Schokland, dat bestaat op niet meer op die manier zoals het toen bestond. Maar in ons gedachten ontstaat dat eiland weer wel. En we gaan daar steeds beter ons weg vinden. Het is een soort van vluchthaven. Een soort plek waar we steeds weer naar terug kunnen. En dat is wat we in dit boek cadeau krijgen. Die reis naar het verleden die ons ook weer heel veel andere inzichten geeft voor de toekomst. Het Eiland van Anna is het non-fictieboek van de maand april. En Eva Vriend is de schrijver. Eva Vriend, welkom in de uitzending. Dankjewel, en dankjewel voor de mooie woorden. Ja, wat raakt het meest van de woorden die Emma-Louise net heeft uitgesproken? Nou ja, ik denk dat het wel mooi zegt, omdat het wel wat ik heb geprobeerd om die reis naar het verleden, om de lezer daarin mee te nemen. En het is natuurlijk een boek over de geschiedenis en ik wil graag dat het feitelijk allemaal klopt. Maar tegelijkertijd heb ik er hard aan gewerkt om de lezer dichtbij me te houden. En dat is wel heel fijn om dat bij Emma-Louise zo terug te horen, moet ik zeggen. Wat was de noodzaak om ons terug te meenemen naar het verleden, naar de geschiedenis? Nou ja, dat Schokland lijkt een klein onbeduidend eilandje. Maar doordat die mensen dat midden 19e eeuw eigenlijk gedwongen moesten verlaten, heeft dat de families, de nazaten van die Schokkers van toen enorm gevormd. En daarmee is dit een hele Nederlandse geschiedenis, ook maar meteen ook een geschiedenis over migratie, over binnenlandse migranten weliswaar. Maar daar zit een diepe universeel thema in. En uiteindelijk is het dan ook een soort zoektocht naar een identiteit waarin het verleden en de geschiedenis van je familie een grote rol speelt. Gefeliciteerd, Eva Vriend. Het Eiland van Anna is genomineerd dus voor de publieksprijs van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2024. Een uitgebreide beschouwing van het boek door Emma-Louise is na te lezen op nporadio1.nl. Aan het einde van het jaar gaan we bepalen wat het wordt. En nu gaan we ook even terug in de geschiedenis met de Alessi Brothers. Oeh, dit is heel lang geleden. Dit is echt voor oude mannen, man, dit. Ja, ken je dit nog? Ja, ik moet toegeven, dit ken ik. Ja, en dit doet ook wat. Ja, ken die hoge stem, let op. Ja, dat ik dit voor de eerste keer hoor. Ik ken het dus niet. Geniet. Ik ken het vanaf nu wel. It was a duel that such a long time ago. So many times I regret that choice. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh, well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. Oh, oh, oh. I just want you to know I think you're beautiful. dit is lang geleden, jongens, jaren 70. Alessi Brothers, All for a Reason. Straks zijn we terug, onder andere met de vogelkoning Arjan Dwarshuis. En die gaat zich richten op de tongen van vogels. Want vogels hebben echt hele rare, bijzondere tongen. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Schrijver Onno Blom vertelt samen met zijn vader over het boek Oorlogsduif, waarin hij de geschiedenis beschrijft die zijn familie verscheurde. In de familie is over de oorlog bijna 75 jaar lang gezwegen. Sport Free Day is een dag waarop homoseksuele voetballers uit de kast kunnen komen. 17 mei moet een einde maken aan het LHBTI-taboe op de sportvelden. Er is wel een soort acceptatieniveau, zolang we het maar niet zien. En politiek commentator Kees Boonman over de start van de verkiezingscampagne in Europa. Laatste week van het Europees Parlement, plenair bijeen. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, volle studio. Want dan Martijn Nuchteren. Accountmanager was hij in de Randstad. In pak ging hij van afspraak naar afspraak. Hij raakte in depressie, gooide het roer om, verhuisde aan de Veluwe. Daar ging hij natuur fotograferen en filmen. Inmiddels heeft hij ruim een 500.000 volgers op Instagram, straks zijn verhaal. En Geert Wilders heeft gesproken op een conferentie in Hongarije. In het NOS Journaal. Het Kirstenklomp. In Boedapest heeft PVV-leider Wilders zojuist gespeecht op de CPAC-conferentie. Een bijeenkomst van ultraconservatieve politici. Wilders is eregast op die conferentie. Hij sprak onder meer over een enorme Europese migratie- en asielcrisis. Europe indeed today is facing an enormous immigration and asylum crisis. Because despite the massive cost, mass immigration was never discouraged. Veel media zijn niet welkom op de bijeenkomst. Ook de NOS mag niet naar binnen. Correspondent Tijn Sade volgde de speech daarom via een livestream. Ja, Tijn, hoe werd Wilders daar ontvangen? Nou, hij begroette allereerst de zaal in het Hongaars. Nou, dat leverde meteen natuurlijk zijn eerste flinke applaus op. En daarna vaarde hij eerst uit tegen de Nederlandse media. Die, volgens Wilders, hadden gespeculeerd dat hij met zijn optreden in Boedapest de formatie thuis zou schaden. Nee, zei hij. Ga naar huis, was zijn boodschap aan de Nederlandse journalisten. En dat leverde meteen zijn tweede groot applaus op. Ja, en zijn belangrijkste boodschap, ging dat ook over die migratie- en asielcrisis waar hij het al over had? Ja, absoluut. De hele speech was daarvan doorspekt. En ook doorspekt door de wij-zij-tegenstelling. Wij, dat was natuurlijk die zaal vol met ultraconservatieve tot radicaal rechtse toehoorders. De helden, wij, de helden die de moed hebben om te zeggen stop tegen illegale migratie. Tegen de eurocraten, dat zijn natuurlijk zij. Tegen de progressief linkse elite, tegen ook de wokisten. En daar was hij zeer fel over. Maar ja, ik denk voor veel Nederlanders is dat verhaal natuurlijk al bekend van Wilders. Maar hier in deze zaal in Hongarije leverde dat aan het eind van de speech een staande ovatie op. Dankjewel, correspondent Tijn Sade vanuit Boedapest. De A7 gaat bij Purmerend vanaf maandag dicht voor alle vrachtverkeer. De brug over het Noord-Hollands kanaal wordt gerenoveerd en daarom gold er al een gewichtsbeperking. Alleen vrachtwagens tot 25 ton mochten er rijden. Die maatregel wordt massaal genegeerd, zegt verantwoordelijk minister Harbers. Het zijn uitschieters van 40 ton en meer die er langs komen. En dat maakt dat we op deze manier het werk niet kunnen doen. Het betekenen de werkzaamheden dat er 50.000 gaten in die brug geboord moeten worden om die van staal te voorzien. En als er te zware vrachtwagens blijven komen, dan lukken die werkzaamheden niet. Dat is gevaarlijk voor de wegwerkers, dat is gevaarlijk voor de rest van het verkeer. En daarom gaat vanaf maandag de weg echt helemaal dicht voor vrachtverkeer. Ik baal er ontzettend van. Hier leiden de goede onder de kwade. Maar anders kunnen we het werk gewoon simpelweg niet meer uitvoeren. En die brug die moet versterkt worden. Bijna alle burgemeesters in Nederland hebben zich in een open brief uitgesproken tegen antisemitisme. Ze schrijven dat antisemitisme geen incident is, maar een eeuwenoude vorm van racisme die, als we niets doen, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Een Syrische vrouw heeft in Turkije levenslang gekregen voor een aanslag in Istanbul. Daarbij vielen 1,5 jaar geleden 6 doden en 81 gewonden. De vrouw handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische IPG-militie, die Turkije ziet als een verlengstuk van de Koerdische terreurgroep PKK. De Spaanse regering stuurt binnenkort munitie voor het Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Volgens de krant El País wil Madrid geen complete systemen leveren, maar wel de zeer effectieve, maar dure raketten. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte moet 4 jaar de cel in. De man van 28 was betrokken bij een ongeluk in Oudgastel in Brabant. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De man was niet onder invloed van drugs of alcohol toen het ongeluk gebeurde. Hij is veroordeeld voor roekeloos rijgedrag. Hij reed vlak voor het ongeluk op de 50 kilometer weg, 155 kilometer per uur. De nabestaanden reageren teleurgesteld op de uitspraak, zegt hun woordvoerder. 4 jaar, los van alle juridische beperkingen, mogelijkheden die er wel of niet zijn, is 4 jaar natuurlijk totaal niet in verhouding met het verlies van 4 jonge mensen, 2 moeders, 2 kinderen en een derde kind zwaar gewond. Om ervoor te zorgen dat mensen gezondere keuzes maken, gaat de Tweede Kamer een besluit nemen over een suikertax. Die moet gaan gelden op drankjes zoals zuivel, limonade en vruchtensappen. Het demissionaire kabinet heeft nu 5 varianten van zo'n suikertax gepresenteerd. Voor al die varianten geldt: hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. De suikertax moet in de plaats komen van de verbruiksbelasting voor frisdrank die op 1 januari is ingegaan. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 13 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden enkele buien. Morgen dan op Koningsdag af en toe zon en enkele buien. Met 15 tot 18 graden is het wel een stuk zachter dan de afgelopen dagen. De ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knooppunt Del een kwartier op onthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En op de A67 Eindhoven richting Venlo staat een vrachtwagen met pech. Tussen Geldrop en Afrit Zomeren is het op onthoud 20 minuten. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, de studio zit vol. Echt, ik zit te kijken naar 4 mannen en een vrouw. Een van die mannen is Renzo Chonayu. Tot een paar weken geleden was het nog niet duidelijk of hij wel een Nederlands paspoort zou krijgen en of zijn tijd van 21,88 wel genoeg zal zijn om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs op de 50 meter vrij. Ja, beide is gelukt. En het paspoort en de tijd. Renzo Tjonaju is lid van Team NL en gaat voor Team NL naar Parijs voor de Olympische Spelen. Ook hier Martijn Nuchteren. Hij gooide het roer om. Was accountmanager, is nu natuurfotograaf, videograaf. Zijn 500.000 volgers op Instagram smullen van de foto's en beelden die hij maakt vanaf de Veluwe. En natuurlijk is onze vogelkoning Arjan Dwarshuis ook nog bij. Michiel zit nog hierbij. Nu eerst een bijzondere nieuwe serie over het dagboek van Anne Frank. Ja, het mooie van dit programma is überhaupt van wat ik doe, is dat je gewoon dingen mag zien al. En ik heb al de eerste aflevering kunnen zien, Hila. Het gaat over de dagboeken van Anne Frank. Zo'n 80 jaar oud nu. De lijn, het papier, de inkt, het is allemaal heel kwetsbaar. Om ze voor de volgende generaties veilig te stellen en verder te kunnen onderzoeken, heeft het internationaal expertisecentrum NIOT hoogwaardige kopieën gemaakt van het achterhuis. Reden dus voor Hila Noorsaai om in de nieuwe serie Dichter bij Anne Frank dieper in het boek en het verhaal van Anne Frank te duiken. In deze vierdelige serie volg ik het materiaaltechnische onderzoek naar Anne's dagboek. Dat in 2021 gestart is en twee doelen dient. Inzicht krijgen in Anne's werkwijze bij het schrijven ervan. Het mooie van dit onderzoek is dat het ons eigenlijk veel dichter bij Anne brengt. En inzicht krijgen in de manier waarop we deze stukken het beste kunnen bewaren, terwijl ze tentoongesteld blijven. De veiligheid van die objecten staat op nummer 1. Dus als er wat gebeurt, is dat mijn verantwoordelijkheid. Dit is een unieke aanleiding om Anne beter te leren kennen. Als mens en als schrijver. Heb je in het begin nog even gedacht, Hila, toen je werd benaderd voor deze serie, wat moet ik nog toevoegen aan Anne Frank na 80 jaar? Dat heb ik wel gedacht. Ja, er maar is veel gemaakt. Ja. En toch was ik heel erg nieuwsgierig, omdat deze serie ook de kans bood om Anne als mens te leren kennen. Want zij is inmiddels bijna een mythisch figuur. Iedereen kent het dagboek van Anne Frank, wereldwijd. Maar hoe was zij als mens? Dus ik heb heel veel mensen gesproken. Ook Teresina Silva bijvoorbeeld. Zij heeft onderzoek gedaan naar alle mensen om Anne Frank heen. Dus zij heeft de helpers gesproken, klasgenoten, vrienden. En wat je dan ziet is dat Anne soms gewoon onhebbelijk was. Dat ze alle aandacht kon opeisen, maar dat ze ook heel creatief was. Maar dat dus een hele andere manier is naar het kijken naar een 15-jarig meisje, wat inmiddels zo groot is geworden. Maar ze was gewoon een 15-jarig meisje. Was het soms ook ongemakkelijk? Althans, dat gevoel kreeg ik toen ik naar sommige scènes keek. Omdat je natuurlijk heel dicht op dagboekscènes komt die ze eigenlijk helemaal niet voor ons bedoeld had. Die ze echt voor zichzelf bedoeld had. Klopt. Ja, Anne heeft echt haar boek, wat wij nu kennen als Het Achterhuis, heeft zij echt geschreven voor publicatie. Dat kwam na een oproep van minister Bolkestein. Toen dacht zij, ik ga dus mijn dagboeken, waar ik dus al mee bezig ben, dat ga ik herschrijven. Maar inderdaad, die dagboeken, dus dat rood-wit geruite dagboekje met dat slotje erop, dat was nooit bedoeld voor onze ogen. Ja. En dan kom je dus zo dichtbij en ik heb liever niet dat mensen mijn dagboek lezen. Nee, zeker niet als je 13, 14 jaar bent. Dat is zo intiem. Al je onzekerheden. En je ziet dus, in Het Achterhuis heeft zij sommige dingen ook herschreven. Dus zij heeft een stukje zelfcensuur opgelegd. Dingen zoals ongesteldheid. Ja, daarvan dacht ze, ik weet niet of per se mensen dat hoeven weten. In mijn boek. Dus dat soort dingen, dat soort veranderingen heeft ze aangebracht. Of ze was in haar dagboek heel erg verliefd op Peter van Pels. En dat heeft ze toch iets afgezwakt in Het Achterhuis, omdat ze dacht, die verliefdheid is wel een beetje over. Ja. Dat hoeft niet iedereen te weten. Nou, had je de beschikking, althans je kon kijken naar zogenaamde hoogwaardige kopieën. Wat zijn dat, hoogwaardige kopieën? Nou ja, ze hebben dus nu hoogwaardige digitale kopieën ook gemaakt. Omdat het ook belangrijk is dat dit digitaal te zien is. Maar wat er dus ook bestaat is, dat heet facsimiles. En die zijn in bezit van het NIOT. En dat zijn dus zulke hoogwaardige kopieën dat het net lijkt alsof je dat dagboekje dus voor je hebt liggen. Dus elke doorhaling is hetzelfde, elke zin is hetzelfde, elk plakkertje, elke foto is tot op de millimeter nagemaakt, zodat als onderzoekers dat dagboek willen onderzoeken, dat ze eerst toegang hebben tot die facsimiles, zodat ze niet meteen naar dat dagboek hoeven, want dat is ontzettend kwetsbaar. Omdat het na 80 jaar natuurlijk ook langzaam, dat inkt, de pagina's, die vergaan langzaam. Ja, kijk, het ligt nu achter glas, heel veilig. Maar een paar jaar geleden lag het nog in een vitrine bij het Merwedeplein en waren een paar pagina's op een gegeven moment verbleekt. Of zaten er mensen rokend boven dat dagboek. Ja, dat dagboek heeft nu heel veel waarde. Maar dat is meer waardevol geworden door de tijd heen natuurlijk. Wat doen ze allemaal? Kijk, in die serie kan je ook zien, hè, wat de deskundigen allemaal proberen te doen met die dagboek om het te bewaren. Maar kan je daar even in meenemen wat je gezien hebt, wat je ervaren hebt bij het maken? Nou, ik werd weggeblazen wat ik allemaal kan ontdekken. Denk alleen al aan als je bijvoorbeeld achter een bureautje zit, dat als je met een pagina aan het schrijven bent en je maakt een vouw, ja, met je schouder of met je elleboog in het papier, dat ze kunnen kijken of al die papieren, al die blaadjes op elkaar passen. Dus dan gaan ze schuiven en dan gaan ze kijken in het relief van het papier of ze daar enige vorm kunnen ontdekken, waardoor ze misschien, heel misschien, kunnen ontdekken of Anne al die pagina's in één keer heeft geschreven. Of dat ze het misschien over een periode van tijd heeft gedaan. Oh. Dus dat er tijd tussen heeft gezeten. Omdat dat ook heel veel vertelt over hoe zij zich heeft ontwikkeld als schrijver. Heeft ze bepaalde dingen met opzet toegevoegd aan dat boek. Omdat ze dacht, nou, dit is misschien een passage waarin ik meer wil vertellen over mijn moeder. Maar heeft ze dat in één keer gedaan? Of heeft ze daar langere tijd over gedaan? En door die blaadjes op elkaar te schuiven, kunnen ze er misschien dan achter komen of dat zo is of niet. Ze kunnen ook kijken, als er dingen zijn doorgehaald, wat is doorgehaald? Zelfs zag ik in jouw eerste aflevering. Ja, dat kunnen ze als... En hier moet ik je meenemen in het verhaal. Ja. Dat hebben we geprobeerd. Het resultaat, daarvoor moet je de serie kijken. Ik ga nog niet alles weggeven. Niet spoilen. Okay. Maar als jij bijvoorbeeld met een pen schrijft en je krast het door met een ander soort inkt, of bijvoorbeeld met een potlood, dan zouden ze die twee inktlagen van elkaar kunnen halen. Dus dat betekent dat je misschien de ene inktlaag weg kan halen om te onthullen wat er daaronder zit. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, het is echt, wat ze tegenwoordig kunnen, het is echt krankzinnig. Wat is er naar boven gekomen uit de serie wat je... Dit wist je allemaal, dit zijn allemaal technische dingen natuurlijk. Maar zijn er ook dingen naar boven gekomen over Anne Frank zelf, waarvan je dacht van, hé, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat is dat zij zo bezig was met haar schrijverschap. Wij denken vaak, althans als ik het bij mezelf hou, dan denk ik, ja, dat dagboek van Anne Frank, dat is groots geworden. Want zij heeft opgeschreven wat er is gebeurd in dat achterhuis. Maar ik geloof nu, na het maken van deze serie, zij was zo serieus bezig met zich ontwikkelen als schrijver. Zij had naast dat dagboekje, had ze nog twee andere schriften. Maar ze had ook een verhaaltjesboek, waarin ze gewoon korte verhalen ging opschrijven om te oefenen. Ze had ook een mooie zinnenboek, want Otto had haar verteld, Anne, als jij wil schrijven, dan moet je ook veel lezen. En in dat mooie zinnenboek schreef zij dan citaten op die ze mooi vond, om zo haar schrijverschap te kunnen ontwikkelen. Maar ook het besef dat zij haar dagboek niet per se geschikt was om te lezen, is natuurlijk ook al wat, want ze schrijft haar brieven aan Kitty. En Kitty is een fictief figuur, dat heeft zij bedacht, om jou mee te kunnen nemen in haar verhaal. Want aan jezelf hoef je niet uit te leggen hoe het achterhuis eruit ziet. Ik vertel het aan een ander. Ze heeft een publiek voor zichzelf gecreëerd. En dat soort dingetjes heeft zij allemaal toegevoegd, allemaal in dienst van haar schrijverschap. En dat heb ik me nooit gerealiseerd. Wist jij dat Michiel Vos dat schrijverschap van Anne Frank? Nee, ik wist ook niet wat je hem noemde. Er was dus een minister Bolkestein, die opriep... Ja. Vanuit Londen, van schrijf op wat u meemaakt, zodat we dat ooit kunnen... Ja, precies. Ja. En dat gaf haar inspiratie om het te herschrijven van een puur dagboek, zoals jij zei, naar een publiceerbaar... Ja, precies. Dus zij was al bezig met die dagboeken, want zij wist al, dit is bijzonder wat ik nu momenteel meemaak. Maar na die oproep, we weten dat ze die oproep heeft gehoord. En toen is ze gestart met het herschrijven en componeren. Ik kan die oproep wel eventjes voorlezen. Het is 28 maart 1944. De minister toen, Bolkestein, die zegt als volgt: wil het nageslacht ten volle beseffen wat wij als volk in deze jaren hebben doorstaan en zijn te boven gekomen, dan hebben wij juist de eenvoudige stukken nodig. Een dagboek, brieven van een arbeider uit Duitsland, toespraken van een predikant. De vooruitziende blik van deze Bolkestein. Dat was via radio. In 1944. Ja. Radio Oranje was dat. Dat heeft ze haar toen aangezet tot het herschrijven. Daar had ze nog tijd voor. Ja, ze was echt in rap tempo aan het schrijven. Ook die laatste maanden. Ongeveer zo'n 6 pagina's per dag. Want ze was ondertussen dat ze haar boek aan het schrijven was, was ze ondertussen ook nog aan het doorschrijven in haar dagboeken. Dus haar verhaal ging door. Dus ze was eigenlijk heel erg druk die afgelopen maanden. Nog een ander ding, Hila, wat naar voren komt. Mensen moeten gewoon de serie kijken, want het is echt wel heel mooi gemaakt. En ik dacht ook in eerste instantie van, maar ik weet toch best wel heel veel van Anne Frank. Maar uiteindelijk nee dus, want al dit soort zaken komen naar voren. Maar het wordt ook wel mooi, maar ook persoonlijk is er een band of een connectie wat Anne Frank en jij met elkaar hebben. Omdat jij ook gevlucht bent uiteindelijk met je familie. Wat Anne Frank ook gedaan heeft uit Duitsland. Die connectie, had jij die ooit gemaakt? Je bent gevlucht uit Afghanistan. Klopt. En ik snap ook wel, want die ongemak die jij voelt, dat je denkt van ja, een vergelijking. Ik had dat ook. Ja. Omdat ik dacht, ja, je vergelijkt jezelf niet met het verhaal van Anne Frank. Maar er zijn twee vluchten geweest van de familie Frank. De vlucht vanuit Duitsland naar Nederland, dat ze uiteindelijk terechtkomen op het Merwedeplein. En er is de vlucht geweest naar het Achterhuis. En bij die vlucht naar het Merwedeplein, ja, dat komt omdat Otto op een gegeven moment merkt dat zijn ondernemingen worden minder. Zij raken in een sociaal isolement. En zij besluiten, wij moeten hier weg uit Duitsland. En zij komen dan terecht bij het Merwedeplein. En ja, ik wist dat we deze scène gingen draaien. Dus ik ging me daarin verdiepen. Maar kwam er toen achter dat ik eigenlijk ook heel weinig wist over mijn eigen familiegeschiedenis. Mm. Dus ik ben toen ook vragen gaan stellen. Zoals, wat was het moment dat wij besloten weg te gaan? Hoe was dat? Weet je, wat voelden jullie? Is het een moment? Is het een periode? Is het een aanloop? Dus dat soort vragen ga je dan ook thuis stellen. Ik denk, Hila, mijn bescheiden mening, dit is een hele mooie serie. Mensen kunnen het kijken, dichter bij Anne Frank. Aanstaande maandag om 9:55 te zien bij de Avrotros op NPO 3. En dinsdag, woensdag en donderdag ook. Maar jij moet dit verhaal maken, man. Van? Ja, jouw vlucht. Van jezelf. Van jezelf. Dat verhaal moet jij echt maken. Ja. Waarom zijn jullie vertrokken? Waar komen jullie vandaan? Ik weet, het is lastig in Afghanistan at the moment, maar ja, dat wil ik zien. Dankjewel, Hila Noorzai. Aanstaande maandag dus nogmaals. 9:55, Avrotros is te zien op NPO 3. Dankjewel. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am. Every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my world. Stand up now and face the sun. Hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man. Got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat. Stand up now. The Man van Alu Black. En ik zei net tegen de volgende gast, eigenlijk is deze plaat voor jou bedoeld. I'm the man. So dat, ik kan me voorstellen namelijk dat je dat gevoel hebt, Renzo Chonayu. Zijn verhaal. Renzo Chonayu, hij heeft de Spelen gezongen in Rio. Hij heeft de Spelen gezongen in Tokio. Voor Suriname. Nu zwemt Renzo begin augustus in Parijs op de 50 meter vrij voor Team NL, voor Nederland. En dat was spannend. Dat klinkt vanzelfsprekend, dat is het zeker niet. Want voor het Olympisch kwalificatietoernooi van afgelopen week in Eindhoven moesten er twee dingen gebeuren. Eén, hij moest zijn Nederlands paspoort binnen hebben. Was nog niet zeker. Is gelukt. En daarnaast moest hij ook nog eens ervoor zorgen dat zijn tijd niet werd verbeterd. Laten we eerst gaan luisteren naar hoe hij het paspoort kreeg van de burgemeester van Zaanstad. Ik zweer, verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer. En ik zweer, beloof, dat ik de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw zal vervullen. Dat beloof ik. Renzo, je was hier. Toen waren beide nog niet zeker. Het paspoort was zeker niet zeker. En die tijd ook niet. Want dan kon iemand overheen gaan. Dan bleef je gewoon Nederland. Dan had je alles voor niks gedaan, althans op dat vlak. Wat was uiteindelijk spannender in deze periode? Toen je allebei nog niet had. Hè? En de tijd niet en ook het paspoort niet. Het paspoort krijgen of die tijd krijgen? Wel, zeker het paspoort in het begin. En toen ik het paspoort dan eindelijk had, was het natuurlijk een enorme opluchting. Ja. Maar... ja, Tom de Boer, die zwom 2 uren na mij in de B-finale. Dus de persoon die me eigenlijk die onder mijn tijd zou kunnen gaan. Dus moest ik 2 uren in spanning zitten. En wachten en kijken. Dus ik had niks in handen. Dus mijn Olympische droom kon eigenlijk voor mijn ogen uit elkaar vallen. Want moment. Jouw tijd 21:88, als Tom de Boer 21:87 had of zo, toen ging je niet naar Parijs, was je gewoon thuis. Ja, inderdaad. Dus die 2 uur, daar zit je te wachten. Ja, ja. En hoe zit je te wachten? Zo. Beetje, spanning. Ja, spanning. Ik bedoel, ik heb er echt alles voor opgegeven om in Nederland te zijn. En om deel uit te maken van Team NL. En natuurlijk vorig jaar om die Olympische kwalificatietijd tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd te kunnen zwemmen. En gelukkig heb ik dat ook gedaan. Dat was ook gewoon part of the plan. Want ja, ik... wat er zich daarna allemaal heeft afgespeeld. Natuurlijk de afwijzing van het paspoort in juni. Niet zeker zijn. En tot 1,5 maand terug wist ik niet dat ik voor Nederland naar de Spelen kon gaan. En ik kon ook zeker niet meer voor Suriname naar de Spelen gaan. Die weg had je afgebrand. Ja, zeker. In Suriname zijn ze niet blij met je. In Suriname is ze heel onsportief gereageerd. Nou, niet iedereen hoor. Nee, niet door iedereen. Niet iedereen. Maar wel door een belangrijke man. Ja, dat wel. Namelijk de voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité. Jij hebt een post gemaakt waarin je zei... ik denk dat de voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité dronken is. En dat doe je. Ramon Chonafat heet die man. Ja. Die schreef namelijk nadat je gekwalificeerd was... en voor Team NL dus naar Nederland naar Parijs geschreven, ja. Hun volgende eis is, hun, van Team NL... ja. Dat je bleekmiddel voor je huid gebruikt om er een beetje beter bij te passen. Ja, een beetje onsportief, hè? Wow, ik denk dat als je zo uitspraak in Nederland zou maken als hoge sportfunctionaris, dat waarschijnlijk je laatste dag als sportfunctionaris is. Je hebt een goed scheldwoord in Surinaams hiervoor, een saka-saka. Inderdaad. Ik ben blij dat jij het zegt. Ik zal het vertalen. Saka-saka betekent, hoe zal ik het netjes vertalen? Dat betekent klootzak. Iets erger, maar dat is bizar eigenlijk. Ja. Luister, ik ben blij dat ik nu deel kan uitmaken van Team NL. En dit geeft het zo een beetje aan waarmee ik de afgelopen jaren... Mee te maken heb gehad in Suriname. En niks tegen het land. Ik hou van mijn land. Suriname is nog steeds mijn land. Maar ja, er zijn gewoon een paar individuen die me dwars hebben gelegen. Ook gewoon veel ook in de overheid, maar ook gewoon de bonden, het Olympisch Comité. En ja, als je in topsport niet met je atleet meewerkt of niets doet, dan werk je de atleet tegen. Eigenlijk heb jij tot dit moment nooit ideale omstandigheden gehad. Want als ik zie dat jouw tijd, hè, is nu in Eindhoven had je 22-2 gezwommen, terwijl je 21-8 kan zwemmen. En daarvan zeg je, dat moet ook nog sneller. Zeker. Maar in Suriname, in de Suriname rivier trainen met piranhas aan je tenen. Dat lijkt me ook niet geen pretje, Renzo. Dat is ook niet simpel, nee. Nee. Maar ik heb moeten doen wat ik heb. Dat heb je wel gedaan. Ja, zeker. Je doet wat je moet doen. At the time. En dat was toen mijn enigste optie. En ja, het is allemaal deel van een mooi verhaal nu, zeg, als je erop terugkijkt. Hoe groot is de kans als je kijkt naar al die spanningen die zijn weggevallen? De spanning van het wel of niet een Nederlands paspoort krijgen. De spanning van wel of niet voldoende financiële middelen hebben. Want dat is ook nog niet helemaal opgelost natuurlijk. Maar ook de spanning van wel of niet de juiste tijd hebben gezwommen. Gaat dat je helpen in de aanloop naar Parijs? Dat je iets minder ballast hebt daarin? Nu? Ja, veel van die Surinamers zouden we zeggen hibbies. Veel van die dingen die op me wogen in het verleden, die zijn nu weg te komen vallen. Zeker het afgelopen jaar was gewoon vooral heel slopend met het paspoortproces. En je traint zo, je probeert je zo goed als mogelijk te focussen tijdens de training, maar je leeft in onzekerheid. Ja. En dat nu iets van het verleden is, weet je, ik voel me ook gewoon 20 kilo lichter. En ik denk, kijk, we verwachten natuurlijk ook, ik verwacht het heel goed te doen in Parijs. Hopelijk, ja, zeker om te vechten om in de finale te zijn en dan om te vechten voor de medaille. Maar ik heb natuurlijk een breder visie van mijn zwemcarrière. En ik denk gewoon dat ik de komende 4 jaar met mijn Nederland de wereld kan veroveren. Weet je. Jij hebt net je Nederlands paspoort. Je moet ook een cursus Nederland, een inburgeringscursus doen. Heb ik al gedaan. Ja, ja toch? Moet je doen, toch? Hoe is dat dan? Wat voor vragen krijg je daarbij en zo? Hoe word jij ons? Ja, oeh. Ja, kijk, voor mij was het heel simpel. Natuurlijk, omdat ik al Nederlands sprak. Tuurlijk. En als je het aan mij vraagt, weet ik meer over Nederland dan, dan veel Nederlanders. Ja. Omdat we natuurlijk in Suriname ook gewoon heel veel daarover leren. En ja, ik kan me niet echt. Ik zal niet teruggaan naar die vragen. Maar een paar van die vragen waren wel een beetje. Maar geef een voorbeeld, Renzo. Ik ben Amerikaan geworden. Dan vragen ze meteen wie was George Washington. Moest jij ook van wie was Willem van Oranje? Hoe zat dat ook alweer? 80-jarige oorlog? Of zit dat er niet in? Nee, ik denk wel dat je in het studeren van de toets, je moet weten wie de koning is, ja, et cetera. Ja. En waar alle provincies liggen. Oh ja, die moet je ook weten. Gelukkig goed. Oh, de hoofdsteden van de provincies. Hoofdsteden, oh, ja. Precies. En het was. Weet je, ik heb het gedaan. Ja, je hebt het gewoon gedaan. Je hebt het gewoon dus gedaan. Ik heb het gewoon. Is dat ook. Wacht even. Ja, nu. Is het ook niet dat jij zoveel hebt moeten doen dat het misschien ook wel een beetje het vuurtje was onder je kont, waarvan je denkt, ik zal jullie eens wel even laten zien wat ik allemaal kan? Dat was een groot deel van de reden waarom ik ook gewoon naar Nederland ben gekomen. I was counted out. Weet je, ik was door mijn overheid, door mijn Olympisch Comité in Suriname op vele manieren afgeschreven. En ik heb echt gewoon tegen mezelf gezegd van ja, ik ben nog niet klaar. Nee. Ik ben nog lang niet klaar. Sterker nog, 1 augustus staat in je agenda. Ja. De heats. Half finale, 50 meter vrij. 2 augustus, finale. Ja. Dit staat al heel lang in je agenda. Staat al heel lang in mijn agenda, ja. Vanaf Tokio. Vanaf Tokio staat in je agenda. En staat alleen de datum in je agenda of staat ook een tijd in je agenda? Staat een tijd, maar die tijd ga ik voor mezelf houden. Dat snap ik. Het is maar wel. Die tijd is sneller dan 21.8. Ja, moet wel. 21.5 wint vanaf. Niet om externe druk op mezelf te zetten, maar 21.5 wint vanaf in alle Olympische finales vanaf 2012. Een medaille, brons, zilver. Goud is altijd ietsje sneller. Maar dus ja, ik bedoel, je komt naar Nederland om. Als je op het Nederlands team bent, dan ben je niet hier om koeken te bakken. Toch? Nee. Je bent hier om laten we dit afspreken met elkaar. 2 augustus is je laatste race, je 50 meter vrij. Ik ben sowieso tot en met 11 augustus in Parijs. Top. 2 augustus 's avonds, als je gezwommen bent, kom je even langs bij in Parijs. Renzo Tjonaju. Hij duikt voor het eerst in het Olympisch zwembad van Parijs tijdens de heats van de 50 meter vrij op donderdag 1 augustus vanaf 11 uur. Op dat moment natuurlijk ook te volgen op Radio 1. Dankjewel. En deze is voor jou. Parijs. NPO. Let's go. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Attends, c'est un tube ça. En non, c'est dat je connais mes mains. Bye. DJ Ben. Let's go. Tu sais mon bébé, ça va. Je pense à toi souvent. Demain je me refais, ça va. Un peu trop pompé, mais ça va. Toi t'es mon médicament. Ego, je suis tapis. J'allume un pet, je m'envoie en l'air. Passe en retrait, je la mets en vrai. Elle veut lover tout en l'envers. Kitoko loco dans ma tête. MG brûlé le bitume cet été. Débridé l'auto, le moteur. DJ Ben, c'est dans le club, c'est gâté. Je dis oh. Mon cœur est noir, toujours autant de délire. Mon cœur est noir, toujours autant de délire. J'étais mon bébé, ça va. Je pense à toi souvent. Demain, je me refais, ça va. Un peu trop pompé. J'ai dit lève bébé. J'ai dit lève ton verre. Tiens. Ce soir c'est sûr, je rentre pas seul. Ce soir c'est sûr, il rentre pas solo. Mais si ses copines veulent rappliquer, t'inquiète, on va s'en occuper. Tout le temps c'est trop tard. Bientôt j'ai mon vol. Il est, business dans les nuages. Si les chemins mènent à Rome, c'est que Rome faisait partie du chemin. Ah. Qui est qui? On mélange pas les torchons et les serviettes. Au commencement était la parole. Willy. Tu sais mon bébé, ça va. Je pense à toi souvent. Demain je me refais, ça va. Un peu trop pompé, mais ça va. Toi t'es mon médicament. Digo, je suis tapis, ça va. Sava, DJ Bynes en Naza hier op NPO Radio 1. Straks een man die het roer totaal omgooide en met succes. Hij was accountmanager, is nu natuurinfluencer. Ik weet, ja, zo noemen we het. Ik weet niet of jij het zelf zo noemt. Martijn Nuchteren. Meer dan 500.000 volgers op Instagram met zijn foto's en video's vanaf de Veluwe. En daarna blijven we natuurlijk in de natuur. Want vogelkoning Arjan Dwarshuis gaat zich richten op de tongen van vogels. Ja, op mijn verzoek, ja. De tongen van vogels. Ja. Al die verschillende daarin. Twee afleveringen. Minimaal. Minimaal. Zoveel tongen hebben vogels. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kirstenklomp. Op een congres in Boedapest heeft PVV-leider Wilders gezegd dat kiezers genoeg hebben van open grenzen en massa-immigratie. Hij verwacht dat partijen als de PVV gaan winnen tijdens de Europese verkiezingen. Op het congres in Hongarije zijn veel ultraconservatieve politici uit de hele wereld. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland was er al bang voor dat de A7 bij Purmerend dicht zou gaan voor al het vrachtverkeer. Vanwege de renovatie van een brug had TLN chauffeurs opgeroepen om zich aan het maximumgewicht te houden. Maar er reden nog alsnog veel te zwaar beladen vrachtwagens overheen. Een baby die afgelopen weekend in Rafah werd geboren nadat haar moeder was omgekomen bij een Israëlische luchtaanval, is gisteren overleden. Dat meisje werd na een keizersnede op de wereld gezet nadat haar ouders en zusje werden gedood in hun huis. De baby was er al slecht aan toe bij de geboorte en lag op de intensive care, maar heeft het dus niet gered. Ruim 3300 Nederlanders hebben vandaag een lintje gekregen voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een andere bijzondere prestatie. Ook bekende Nederlanders zoals tv-presentatrice Yvonne Jaspers en zangeressen Birgit Lewis en Tanya Cross kregen een lintje opgespeld. De ANWB verkeersinformatie, Edwin Gerritsen met heel veel lintjes op de weg. Ja, zeker. Er zijn nu 350 kilometer file in totaal. Het is weer wat drukker geworden. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert een half uur vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Op de A4 van Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Goedevaartsveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Knopend Leen de Heide en Afrit Zomeren een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, dit is een bijzonder verhaal van een bijzondere man. Hij groeide op onder de rook van Rotterdam, maar trok weg om de rust van de Veluwe op te zoeken. Nu is Martijn Nuchteren beheerder van een privébos, waar hij prachtige foto's en video's van dieren maakt die de hele wereld overgaan. Inmiddels heeft Martijn zo'n 500.000 volgers op Instagram, waar zijn video's tientallen miljoenen keren zijn bekeken. Dat had je ook niet gedacht natuurlijk. Nee, dat had ik echt toch nooit gedacht. Nee. Echt op geen enkele manier. Was het een doelstelling ergens? Nee, echt helemaal ook niet. Ook niet? Nee. Wat is je leven geweest voordat je de Veluwe opging, Martijn? Ik woonde in Vlaardingen. Daar ben ik opgegroeid. En mijn ouders namen me altijd mee naar de Veluwe om lekker te wandelen en weekendjes weg te gaan. En ja, van kinds af aan was ik echt al helemaal gek op de natuur. En echt altijd wilde ik er zijn. Maar helaas moesten we altijd weer vanaf de Veluwe terug naar Rotterdam. En ik weet niet of jij wel eens op de snelweg hebt gezeten tussen Hoenderloo en Rotterdam. Ja. Nou, dat is echt vreselijk. Dan in het begin is alles groen en mooi en je ziet het groen steeds meer verdwijnen. En zodra je in Vlaardingen bent, is het groen gewoon weg. Dus ik heb altijd er echt van gedroomd om naar de Veluwe te verhuizen en daar gewoon te zijn. Gewoon, en ik kreeg een depressie op een gegeven moment. Ik denk een jaar of 10 geleden. En Ja, dat heeft mijn leven eigenlijk... Toen heb ik het helemaal omgegooid. Dat ik echt dacht van, dit is een signaal van mijn lichaam om niet meer zo door te gaan. Wat deed je voordat je die depressie kreeg? Je was accountmanager, wat was het voor jou? Ja, accountmanager kwam daarna, maar ik werkte als filiaalhouder in een winkel. Oké. Okay. Bij de handyman. Bij de handyman? Ja, het is echt compleet anders. Dus je was handyman, je was accountmanager en je kreeg een depressie. Ja. En je relateerde de depressie ook aan je woonomgeving en hoe je daar überhaupt leefde. Ja, klopt. Ik had heel veel last van een angststoornis door bepaalde... Ja, wat ben ik opgelopen in ieder geval. En daar kreeg ik heel erg depressie ook van. En ook dus omdat ik bij in Vlaardingen woonde. En zoveel last had van de drukte op de wegen, de mensen om me heen. Ik woonde in een rijtjeshuis, dus je had altijd last van de buren. Je kon geen parkeerplek vinden. Allemaal kleine dingetjes, maar het stapelde allemaal echt enorm op. Tot ik op een gegeven moment dus inderdaad een burn-out kreeg, helaas. Wat was trigger uiteindelijk om echt de beslissing te maken? Ook niet alleen ik denk eraan om te vertrekken, maar ook om echt te zeggen ik vertrek. Ja, het was wel echt die burn-out. Ik ben daar gewoon heel erg van geschrokken. Dat je op een gegeven moment gewoon echt op de grond zit. Je kan helemaal niks meer. Dus toen dacht ik wel echt van dit moet nu gewoon afgelopen zijn. Waar ben je heen gegaan? Hoenderloo in eerste instantie en daarna naar Lunteren. In een klein boshuisje. Ik had echt totaal geen doel voor de rest. Ik wilde daar gewoon heen en ik hoopte dat het dan vanzelf beter zou gaan. En werk? Op dat moment helemaal niks. Ik heb echt werk opgezegd. Ik had gelukkig een hele fijne directeur die echt met me meedacht. En daar dus inderdaad echt zonder doel heen gaan. En hopen dat het op de een of andere manier wel weer los zou lopen. Want ik denk dat, daarom vind ik jouw verhaal ook zo boeiend. Ik denk dat wel meer mensen spelen met het idee van ik wil rustiger gaan wonen. Maar vaak zijn er heel veel praktische beperkingen. Zoals bijvoorbeeld de inkomen en je kosten kunnen betalen. Maar jij maalde daar niet om. Ja, nee, natuurlijk wel. Okay. Alleen op dat moment is je gezondheid gewoon echt veel belangrijker. Voor mij in ieder geval. Dus ik heb echt gewoon gedacht, ja, het is nu of nooit. Wat heb je gevonden in de Veluwe in Lunteren? Ik heb mijn gezondheid teruggevonden vooral. En daar ben ik echt heel erg blij mee. In het begin heb ik het heel zwaar gehad. Want ik ben dus inderdaad op een gegeven moment bij een landgoed terechtgekomen waar ik mocht wonen en werken. En toen hoopte ik gewoon dat alles opgelost zou zijn. Omdat je dan eindelijk je droom gaat leven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk totaal niet. Want de problemen en de angsten die zijn er nog steeds. Dus ik heb echt, ik denk 4 jaar lang alleen maar met mijn ziel onder mijn armen gelopen. Door het bos heen. Op de hoop... dat het op een gegeven moment weer beter ging. En het gekke is dat de natuur mij daar dus echt heeft uitgeholpen. Ik ben er nu een boek over aan het schrijven over de momenten dat de natuur mij dus hielp. En dat zijn hele kleine dingen soms. Een kennismaking met een hinde, dus een vrouwtjes edelhert, of een overvliegende zwarte specht die dat typerende geluid maakt. Of een vliegden die ik zag die heel erg met de wind meebewoog, waardoor ik dus zelf ook voelde van... Dat voor mij misschien ook wel de manier was om gewoon een klein beetje mee te bewegen en niet altijd heel hard voor jezelf zijn. Dus ja, het is ongelooflijk hoe de natuur mij daar doorheen heeft getrokken. Trok je dan 's ochtends, moet ik me voorstellen dat je 's ochtends vroeg heel vroeg de natuur inging? Gewoon voor zonsopgang? Ik ben wel wat... Met wel een uitslaper. Ja, ik ben wel wat lui aangelegd. Ja, ben je een nep natuurliefhebber, Martijn. Je speelt wel mooi met het licht. Ik zit nu een beetje te kijken. Het vooral het weglaten van licht. Ja, dat is het. Het is het project Into the Light. En daar ben ik dus begonnen om de onderdelen die mij dus op dat moment echt hielp in een hele donkere periode. Een zwarte periode, om dat in het licht te zetten. Into the Light. Ja. Wat wel heel mooi is, wat je op een gegeven moment gedaan hebt. Kijk, er zijn wel meer mensen die in hun tuin of een bepaalde plek drinkplaatsen maken voor dieren. Heb jij ook gedaan, ergens. Je hebt water gebouwd daar eigenlijk. Een plek waar dieren water kunnen drinken. En je bent dat gaan filmen. Ja, klopt. Ben je het eigenlijk meteen gaan filmen of ben je dat pas later gaan doen? Ja, ik ben in eerste instantie, het was in mei vorig jaar. Toen was het echt een hele droge periode. En ik merkte dat de dieren dus behoefte hadden aan water. Dus in eerste instantie heb ik gewoon een klein bakje water van 70 bij 70 neergezet. En die was echt binnen een dag leeg. En toen was ik natuurlijk ook wel benieuwd, wat komt er dan allemaal drinken? En dat bleek, toen heb ik een camera opgehangen en dat bleken dus echt reeën, wilde zwijnen. Echt alles kwam er gelijk op af. En heel veel vogels. En die wolf is ook... Nee, helaas niet. Dat zou sick zijn. Ja, dat zou heel tof zijn. Dan had je dat verwacht op die manier dat zoveel dieren daarop af zouden komen, op dat bakje water? Nou ja, op zich niet, maar ook weer wel. Want er is gewoon heel weinig water te vinden op de Veluwe. En ik zit dan op een vrij hoog stuk, Lunteren. Ja. En daar is er inderdaad ook echt geen water in. Dus er is daar daadwerkelijk wel behoefte aan water. Want hoe heb je die plek uitgezocht? Want dat is niet zomaar, heb je het neergelegd ergens daar. Nee, ik heb echt toestemming gevraagd aan de eigenaar van de grond. En dat is een dennenbos. En ja, daar is dus echt helemaal geen water. En ja, ik ben wel goed gaan kijken naar het licht natuurlijk. Van dat je vooral geen ochtendzon voor je lens hebt. Dus ik heb wel een klein beetje nagedacht over de fotografie uiteraard. Er zit wel wat achter. Maar ja, dan heb je twee dingen die dan gebeuren. Eén, je aantal volgers op Instagram die stijgen explosief. Tot meer dan 500.000. Ja. En als je kijkt naar die video's die je gepost hebt, die zitten echt soms over de 10 miljoen heen, keren bekeken. Ja, het is echt ongekend. Had ik ook echt nooit verwacht, gewoon op een rood bosje dat zich aan het badderen is. Wat ik ontzettend leuk vind en waar ik echt heel erg van kan genieten. Maar ja, dat zoveel mensen daarvan zouden genieten, dat had ik echt nooit verwacht. Mm. Dus wat geeft deze nieuwe richting jou, Martijn? Ja, dat vind ik altijd wel een beetje een moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Daar denk ik ook nog niet echt over na. Ik ben nu weer vooral heel erg aan het genieten van wat ik nu doe. En ik doe dit echt niet voor de aandacht of voor het geld al helemaal niet. Want ik verdien er helemaal niks aan. Dus ik ben vooral zelf heel blij dat het met mij heel goed gaat. En dat ik dus zo kan genieten van de natuur om me heen. En dat ik die plek gewoon op deze manier gevonden heb. Dus ik hoop dat ik dit eigenlijk gewoon nog 10 jaar zo kan doen. Maar je maakt er een boek van, omdat je dus kennelijk een verhaal te delen hebt. Kijk, mij raakte het toen ik het... Ik zag het op jouw Instagram. En ik raakte er meteen door geïnspireerd. Ik dacht van, goh, één, heel veel mensen denken vaak aan wat ze zouden willen doen. Maar het niet doen. Jij doet het. Ja. En twee, eigenlijk zonder enig winstoogmerk zo'n natuurproject creëren. Gewoon vanuit liefde voor de natuur. Punt. Ja, dat is ook zo, ja. Punt. Meer niet. Maar het heeft wel een helende kracht op jou. Ja, het heeft een hele helende kracht op mij. En ik hoop wel dat ik daarin... Daarom ga ik inderdaad dat boek maken. Op de hoop dat ik daarin wel natuurlijk wel mensen kan laten zien... hoe belangrijk het is om te doen wat voor jou past. Wat jij heel erg leuk vindt. Dus het is echt niet voor iedereen de natuur. Maar ja, dat zou ik wel heel graag willen meegeven aan mensen. Ja. Hoe ver is accountmanager zijn of in de handyman werken nu van jouw leven? Nou, ik hoop dat ik daar nooit mee terug hoef. Ik merkte het net al op weg hierheen vanaf Lunteren. Dan zie je al profielen staan en allemaal weer drukte. En nee, ik vind dat echt vreselijk. Nu word ik gewoon wakker met het geluid van de vogels. En ik ben de hele dag in het bos. Dus ik ga nooit meer terug. Welk geluid is je favoriete geluid van het bos? Zwartspecht, tuurlijk. Ja, dat is het. Het overvliegen voor van iedere Veluwe liefhebber. Heel veel mensen heel wat rust geeft. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal drukke levens. En dan maak je je telefoon open en dan zeg je, oh, wow. Vogeltjes die water aan het drinken zijn. Of, ja, het geeft wel. Dat zie ik eigenlijk wel vaak terug. Ja. Dat je heel veel tutorials ziet en heel veel drukte op de Instagram. En dan zie je ineens er inderdaad een groot postje dat aan het water is. Ik denk dat we zwarte specht gaan horen. Dus jij wordt wakker en dan hoor je ergens op de achtergrond dit geluid. Je hoort koolmeesjes. Ik weet niet of je een goede opname hebt hier, Merto. Wat hoor je allemaal, Arjan? Jij hoort het toch allemaal? Ja, je hebt de vluchtroep. Maar het is vooral het klie wat galm door het bos van de zwarte specht. Wat is, mooi. Ik weet niet wat je nu hebt, maar ik zat heel snel uitzetten, Humberto. Want dit is niet... maar hier komt dit zijn bedelende jongen of zo. Ik zie wel de zwarte specht. Ja, je ziet hem wel, maar je hoort hem niet. Ik heb het op de velo nog nooit gehoord. Wat een slecht opname. Oh, hier, dit is hem. Ja. Dit is hem. Zit op. Ja, dat is het. Dat is een zwarte specht. Toch dit geluid. Maar hij komt toch vooral in Limburg voor, de zwarte specht? Nee, de hele oostelijke helft van het land. Oh. Nog even Vlaardingen. Is Vlaardingen wel eens jaloers? Mensen uit Vlaardingen die zeggen, hé... Dat wil ik eigenlijk ook wel, of stiekem. Ik hoor wel vaak mensen die bij mij op visite komen... dat ze zeggen van, wauw, wat wil je mooi. Omdat je gewoon natuurlijk echt midden in het bos woont... op een prachtige plek. Oh man. Maar ja, ik denk dat alles wel wat heeft. Want ik ken ook genoeg mensen die bij mij komen en zeggen... nou, ik zou hier echt niet doodgevonden willen worden in die bus. Ik moet een keertje bij je langskomen, Martijn... om een keertje naar je plasje te kijken. Althans, naar het water kijken wat je daar hebt neergelegd. Ja, precies. Jij mag ook echt foto's van de natuur. Daarom. Ik wil best wel een keertje een hele ochtend vroeg komen liggen bij jou. Nee, dat zou ik heel leuk vinden. De beelden van Martijn zijn te vinden op zijn Instagram. Is @Martijn Nuchteren met een G. Dankjewel, Martijn. Ja, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. When I was young, it seemed that life was so wonderful. verhaal over het leven. Logical Song. Je begint als kind, je bent vrolijk, je bent open, je bent passievol... en dan word je volwassen en dan word je cynisch, kritisch... en word je ja, gewoon een oude zuur. Daar zingen ze eigenlijk over. Supertramp met Logical Song. Het is, even kijken, het is 4:10 vrijdagmiddag... en dat betekent maar één ding. Het is vrijdagmiddag... Tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Vogels, vorige week toen stelde ik je een vraag. Ja. En eigenlijk was het meer een vraag. Ik dacht van ja, ik weet het eigenlijk niet goed. Hebben vogels een tong? Ja, en dat gaat die vraag mondt uit in een tweeledig college over vogeltongen. Vogeltongen. Dus zo zie je maar wat jouw vragen allemaal teweeg kunnen brengen. Eén vraag. En laat ik jou dan meteen met een wedervraag. Okay. Kunnen vogels proeven, Humberto? Ik denk het. Ik zie geen enkel dier behalve mensapen smakelijk eten. Dus de meeste nee. Ik zeg nee. Nou, het is een. Ja. Want wij mensen hebben iets van 10.000 smaakpapillen. Wij kunnen heel goed proeven. Allerlei verschillende smaken. Ook voor veiligheid. Zeker. En de vogel, een kip. Weet je hoeveel smaakpapillen denk je dat een kip heeft? 0. 30. Oh, echt? Ja. En daardoor kan je bijvoorbeeld... Dat moet je niet doen, want het is niet goed voor zijn maag-darmstelsel. Maar ja, een kip, als je zaadjes van een chilipeper zou voeren... Ja, dan pikt hij ze zo op en dat doet hem niks. Ja. Oh. Er is een uitzondering op de regel. En dat zijn de papegaaien. Want die hebben wel, hou je vast, 300 smaakpapillen. Zo. Nou ja, mens heeft er 10.000, hè? Dus dat is. Oh ja. En waarom heeft die papegaai dat en andere vogels niet? Omdat een papegaai die manipuleert zijn voedsel met tong. Dus de meeste vogels die pikken voedsel of die scheuren het af in de vorm van een roofvogel en ze slikken hun voedsel in één keer door. Ze pellen hoogstens met de snavel de schilletjes van een zaadje af, bijvoorbeeld. Maar in principe is het in één keer doorslikken en daar hebben ze dus hele simpele tongen voor. De meest simpele tongen, de loopvogels, struisvogels, nandoes, dat soort beesten, die hebben een heel kort tongetje, wat eigenlijk nauwelijks een doel dient. Ze slikken alleen maar. Het zit in hun bek en dat is het. Ja. En ook zangvogels, roofvogels hebben een vrij eenvoudige tong, die assisteert bij het in één keer naar binnen slikken van voedsel. Ook blauwe reigers niet, hè? Ik heb wel eens een heel konijn zien doorslikken, blauwe reiger. Die hebben wel iets complexer tongetjes, daar kom ik nog op terug. Oh, okay. Maar papegaaien, ja, die moeten hun voedsel manipuleren. Die gebruiken die tong echt ook om zo'n een vijgen vrucht bijvoorbeeld te manipuleren in een bek. En die hebben dus, naast dat ze de meeste smaakpapillen hebben van alle vogels, hebben ze ook echt spieren in hun tong. Ja, wij kunnen onze tong in allerlei bochten wringen. Maar een vogel die kan dat over het algemeen niet. Ja, jij helemaal, Humberto. maar de papegaaien die kunnen dat wel. Dus dat is de uitzondering op de regel. Vogels hebben verder wel echt fascinerende tongen. Hè. Ze hebben want hun tong is meer ingericht om bepaald voedsel tot zich te nemen. Dus ze hebben lange tongen, korte tongen, stekelige tongen, gekrulde tongen, gevorkte tongen, rafelige tongen, borstelachtige tongen. Allerlei soorten tongen. En ik dacht, laten we met een paar fascinerende beginnen. Ja, doe maar. En wat heel interessant zijn de vogels die echt specifiek nectar eten. Ik neem een voorbeeld van een vogel die wij hebben gezien. Suriname, de groene honingzuiger, de green honeycreeper. Ja. Dat is een heel mooi vogeltje, leeft in de boomtoppen en die leeft van nectar. En die heeft dus een hele vrij lange tong. En op het eind van zijn tong zitten soort borsteltjes. En daardoor heeft hij dus de oppervlak van zijn tong wordt vergroot. En daardoor kan er heel veel goed nectar aan blijven zitten. En dat is belangrijk voor die vogel. Maar er is recentelijk ook weer een heel fascinerend artikel, een boek verschenen over de rol van vogels als bestuivers voor planten. Dus je denkt al snel aan bijen. En misschien als je een beetje kennis van natuur hebt, weet je dat vleermuizen ook heel belangrijk zijn als bestuivers. Maar in de vooral de tropische landen zijn honingzuigers en kolibries vreselijk belangrijk als voor de bestuiving van planten. En zelfs hier in Europa, bepaalde grasmusachtigen en zo, spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Dus dat is heel interessant. Had ik me nog nooit zo in verdiept. Eigenlijk een soort bijen. Ja, eigenlijk een soort die rol spelen ze echt. En zeker in tropische landen. En ja, als we dan over de bijen onder de vogels hebben. En dan hebben we het natuurlijk over de kolibri. Ja. En die hebben iets van de meest fascinerende tongen van alle vogels. Want hun tong is heel lang. Net zoals hun snavel, maar een tong nog langer. En die is gespleten als een slangentong. Oh. Aan de punt. En die punten, die twee losse punten, die zijn opgerold naar binnen. En dan als hij... Gespleten, opgerold naar binnen. Precies. En als hij dan met die snavel een bloem ingaat, de kelk van een bloem. En hij buigt zich naar voren. Dan rollen die... En daar gebruikt hij als het ware de zwaartekracht alleen voor. Dan rollen die twee tonghelften zich uit in de kelk van de bloem. En als hij dan weer uit de bloem vliegt en zijn kop optilt, dan weer gebruik maakt van de zwaartekracht, rolt het als het ware weer automatisch naar binnen. Oh. Het is als zo'n ding waar je als kind in blaast. Zo'n pie! Ja, en dan plop gaat hij weer naar binnen. Dus eigenlijk heeft hij twee rietjes. Dat is de tong. Een soort oprolbare rietjes. En daarmee neemt hij de nectar tot. En heeft hij dan ook een soort groef in zijn tong? Kan me zo voorstellen. Dat die honing dan... Die heeft hij. Die nectar... Ja, dus echt? Het is een soort gultje. Dus, ja. Dus dat is die hele... Heb je mazzel dat daar geen koffie in zou gebeuren. Nee. Dat viel om. Oh, en, dus dat, hij heeft dus een super gespecialiseerde tong. En als je dan kijkt naar gespecialiseerde tongen... dan is een van de leukste is natuurlijk de spechttong. Oh ja. Een specht die heeft een langste tongen van alle vogels in verhouding tot zijn lichaam. Die is het geluid van een groene specht. Achteraf had ik natuurlijk zwart specht. Een zwarte specht. Ja. Maar dat wist nog niet meer. Nee, maar spechten ze roffelen. Hè? Dat is het specht-equivalent van zingen. Daarmee markeren ze een territorium, zoeken ze een partner. Maar dat tikken wat ze doen op een dode boom, dat is voedsel zoeken. En wat ze dan constant aan het doen zijn, is eigenlijk dat dode hout openhakken. En dan met een tong gaan ze in dat hout. En hun tong is dus tot 3 keer de lengte van hun kop soms. Zo. En daar zit die tong is heel puntig. Echt, als die in je vinger zou, dan zou die een wondje kunnen maken in je vinger. Hij steekt met zijn tong. Hij steekt een larve van een kever. Die prikt die als Lara's tong. En dan slobbert hij hem naar binnen. En die tong is zo lang dat hij achter helemaal oprolt aan de binnenkant van zijn schedel tot aan zijn snavelbasis. Wow. Oh mijn god. En volgende week gaan we over nog wat hele meer interessante gespecialiseerde tongen gaan praten. En zie ik het nou goed dat papegaaiachtige ook echt tongen? Ja. Ze tongen, hè? Met elkaar bedoel ik. Ze snabbelen een beetje aan elkaar. Ja, maar ook met hun tong toch tegen elkaar, heb ik al eens gezien. Of stuur mij dat even door. Ik wil kijken naar kijken. Dankjewel, tot volgende week. Susanne Bosman straks nog. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Roeland Fernhout, bekend als acteur in films zoals Zusje en Susie Q. We hebben het met elkaar afgesproken dat we elkaar heel klein beetje gaan helpen. En binnenkort weer te zien in nieuwe afleveringen van Costa. Echt, wat zo leuk met z'n allen. En volleybal international Anne Buijs. Een reeks van 10 services op rij van Anne Buijs. En daardoor wint Nederland de derde set. Ze wil zich volgende maand met Oranje plaatsen voor de Spelen in Parijs. Goeie wedstrijd gehad, erin gewonnen. En niet te veel energie verspeeld. Roeland Fernhout en Anne Buijs. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het zit er weer bijna op. Veel mensen hebben al belastingaangifte gedaan. U ook? Het kan nog tot 1 mei. Komt u er niet uit met uw aangifte? Doe het samen met iemand die u kent. En als u vragen heeft, zitten wij er klaar voor. Want een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel. Vanavond in Meldpunt, geluidsoverlast van airco's en warmtepompen. De komende jaren worden er honderdduizenden geplaatst. Maar hoe voorkom je ruzie met je buren? En nieuwe uitspraak in de zaak om gestolen miljoenen van een hulpbehoevende moeder. In Meldpunt, vanavond om 7:50, bij Max NPO 2. Gebied 19, de briljante roman van Esther Gerritsen, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 4 uur.